Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. De militaire operatie van het Israëlische leger in de Gazastrook is voorlopig niet voorbij. Excuus, dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij benadrukte dat ook de internationale gemeenschap vindt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Bij een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad riep secretaris-generaal Guterres alle partijen op een eind te maken aan de zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en vernietiging. Afgelopen nacht telden Palestijnse autoriteiten zeker 42 doden, de meeste slachtoffers sinds de luchtaanvallen bijna een week geleden begonnen. In een synagoge ten noorden van Jeruzalem is een volle tribune ingestort. Volgens Israëlische media zijn er 2 doden en raakten tientallen mensen gewond. In een synagoge in een nederzetting op de westelijke Jordaan-oever was het stampvol in verband met een Joodse feestdag. Op beeld is te zien dat de 10 bovenste rijen van de tribune plotseling instorten. Voor zover bekend is er geen verband tussen het ongeluk en de spanningen tussen Israël en de Palestijnen. Demissionair minister van Defensie Bijleveld heeft een kort bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Afghanistan, samen met commandant ter strijdkrachten Eigelsheim. Inmiddels zijn ze weer in Nederland. De Nederlanders in Afghanistan gaan binnenkort weg. Na 20 jaar komt er een eind aan de NAVO-missie in het land. In totaal stuurde Nederland 30.000 militairen naar Afghanistan. 25 van hen kwamen om het leven. In een woning in Volendam is een dode vrouw gevonden. Volgens de politie is in de woning ook een gewonde man aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. De nabestaanden van de vrouw zijn inmiddels geïnformeerd over haar overlijden. Een bron dichtbij de familie laat aan de regionale omroep NH Nieuws weten dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen. Het weer, vanavond minder buien, maar vannacht neemt het aantal weer toe. Morgen overdag kunnen dat weer pittige buien zijn met onweer, hagel en veel regen. Morgen in de namiddag wordt het vanuit het westen droog. Aan de dagtemperatuur verandert weinig, maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Het is op basis van Sabal. Slechts 1 capsule per dag. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Hoor je dat in de achtergrond, Frank Evenblij? Ja. Hoor je hem slaan? Hoor je hem bijeren? Hoor je die machtige klokken? Dat moet de Dom zijn. Dat is de Dom. Ben je hem wel eens beklommen? Nee, gelukkig nog nooit. Nee. Maar ik vind altijd wel, als je in Utrecht bent en je ziet de Dom, vind ik wel een machtig ding. Ah, het is echt prachtig. Ja. Ik herinner hem eigenlijk me vooral ook, omdat de Tour de France er ooit nog eens een keer voorbij ja, reed. Ja, dat was een geweldige toerstart was dat hier in Utrecht. Iedereen was blij, iedereen enthousiast. Geweldig, het was man. 87 graden herinner ik me nog. Dat was bloedheet. Maar wat was het mooi. Maar bij Utrecht denk ik eigenlijk ook altijd dan, zelfs je naam is mooi, hè? Henk Westbroek. Henk Westbroek, dat is echt hardcore Mr. FC Utrecht. Ja, ja, ja, absoluut. Maar weet je waar ik ook altijd een beetje aan moet denken? Nou. Is een café waar ik eigenlijk graag naartoe had gewild. De Wingerd. Zeg jij er nog wat? Niet bewust. Ik heb geen actieve herinnering aan de Wingerd. En de Wingerd was volgens mij het café waar Ronald Giphart altijd over schreef. Oh ja. Het studentencafé waar hij graag kwam. En in mijn jeugd heb ik die boeken verslonden van Giphart. En dan wilde ik altijd naar café de Wingerd. Ik ben er nooit geweest. Ja, het is wel, je kunt hier goed uitgaan in Utrecht. En weet je waarom dat is? Er zijn hier extreem veel vrouwen. Ja. Dat is niet dat ik daar nou best heel erg mee bezig ben. Nee. Maar er zijn hier wel heel veel vrouwen. En dat zorgt vaak voor een gezellige sfeer. Ja, dat is en je hebt zo. Een beetje dat ongrijpbare Utrechtse accent. Ja. Met veel, de aas verkeerd om, hè? Gauw geword. Gauw geword. Gauw geword. Prachtig. Skip. Dijkstra en Even. Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Utrecht, de stad die bijna unisono zegt... geen bomenkap voor extra snelweg. Het verzet tegen de uitbreiding van de A27 is ongekend groot in deze gemeente... en kent een lange, lange historie. 50 jaar geleden al klommen ze op dezelfde plek in de bomen. Adriaan Florisszoon Boeijens werd in 1459 geboren in Utrecht... en werd 62 jaar later tot zijn eigen ongenoegen benoemd tot paus. Jawel, er was ooit een Nederlandse paus. En die was daar zelf dus al niet zo blij mee... maar de Italianen moesten al helemaal niets hebben van deze cultuurbarbaar. De Liberis Literatuurprijs werd maandag uitgereikt aan schrijver Jeroen Brouwers... voor zijn boeken Cliënten E. Busken. Maar dat ging de jury die ging daar flink de mist in. Tenminste, dat zegt schrijfster Aafke Romeijn. Die prijs had naar iemand anders moeten gaan. Namelijk de in Utrecht woonachtige schrijver Marieke Lucas Reineveld. En we gaan het nog hebben over hoerenboten, jawel. En er is live muziek, heerlijk lekker, van Judy Blank. Star in another sky, I'm trouble in paradise. Dark matter, you and I will ruthless. You're a star in my galaxy, in my eyes and out of reach. Dark matter, you and me will ruthless, but not ruthless enough to try. Hartstikke mooi. Dankjewel, Judy Blank. Straks meer van jou. Ja, het is misschien wel het meest besproken stukje bos van Nederland. Amelis Weert. Landelijke plannen om de snelweg A27 uit te breiden... van 10 naar 14 banen zorgen ervoor dat minstens 800 oude eiken moeten sneuvelen. En dat is tegen het zere been van Utrecht en haar inwoners. Een petitie tegen de bomenkap werd al 130.000 keer ondertekend. Ja, het demissionaire kabinet heeft dan ook maar besloten... de hete aardappel door te schuiven. En nu is het aan de nieuwe Tweede Kamer om zich... over een aantal weken over deze kwestie te buigen. Aan tafel zijn twee activisten die de oude bomen hartstochtelijk verdedigen. Jos Kloppenborg van Vrienden van Amelis Weert. Welkom. En Els Rijke van Amelis Weert, niet geasfalteerd. Ook een goede naam. Fijn dat jullie er allebei zijn. Jos, ik begin even met jou. Hè. Jij bent activist van het eerste uur. Waarom ben jij eigenlijk tegen die verbreding? Want je zou ook kunnen denken, ja jongens, het verkeer moet ook door. Waarom ben je tegen die verbreding? Nou, natuurlijk om een heleboel redenen, maar zeker omdat Amersfeer natuurlijk een geschenk is voor de bewoners van Utrecht. Een eeuwenoud landgoed, pal tegen de stad aan. Dat is van onvervangbare waarde. Maar ook, ja, die weg is er nergens voor nodig om te verbreden. Want de files zijn al lang verdwenen onderhand. En ja, als je files wil aanpakken, moet je andere dingen doen dan wegen verbreden. Dat weten we inmiddels wel. Ja, Els, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vind sowieso van het beetje stukje groen wat we in Nederland hebben, dan moet je gewoon afblijven. En het bouwen van snelwegen of extra snelwegen of dergelijke dingen, dat is voor mij echt absoluut geen reden om bomen te gaan kappen. Maar gaat het niet specifiek ook om dit stukje bos? Want het kan natuurlijk ook zo zijn, soms moeten dit soort dingen gebeuren en dan kun je ergens anders weer 800 bomen planten. Nee, ik geloof sowieso niet in dat aanplanten van die bomen. Ik denk dat we sowieso wel bomen moeten aanplanten. Want we hebben al heel veel bomen gekapt de afgelopen jaren. Maar dat is niet dat kan geen reden zijn om dit bos dan maar te gaan kappen. Want dat kun je helemaal niet vervangen, die bomen die je nu weghaalt. En daar heb je helemaal niks aan, ook qua CO2-opslag. Nee, in ieder geval niet op korte termijn. Maar het gaat maar om een paar hectare, toch? Ja, Amelis Weert zelf is inderdaad helemaal niet zo heel groot. De A27 zelf, die verbreding is natuurlijk wel langer. Dus het gaat wel een stuk meer bomen en een stuk groter gebied. Het gaat om een paar duizend bomen. Maar goed, het is, wat Jos ook al zegt, het is een heel belangrijk stuk bos ook voor Utrecht. Waar eigenlijk is de enige plek waar we een beetje kunnen wandelen. Er zijn ook een aantal echt hele unieke dingen aan Amelis Weert. Maar wat mij betreft is gewoon ieder stuk natuur wat je vernietigt voor zoiets als een snelweg. Per definitie niet doen. Ja, niet doen. Per definitie niet doen. Maar Jos, is het een mooi stukje? Kom je er graag? Ja, zeker. Ja. Het is ook het geheel met oude landhuizen en een hele rijke natuur. Het is ook heel uniek als rivierkleebos. En dat betekent dat bijvoorbeeld allerlei paddenstoelen voorkomen... die bijna nergens in Nederland tegenkomen. Want we hebben nog een bos op rivierklei. Ja. Jullie protesteren tegen die bomenkap. Dat doen jullie al heel lang. We gaan straks, Els, met jou gaan we het hebben over de manier waarop er nu eigenlijk nog steeds tegen wordt gedemonstreerd. We gaan eerst even terug in de tijd. Dat doen we met jou, Jos. Jij bent activist van het eerste uur. Eerste protesten begonnen al begin jaren 70. Waarom? Nee. Hoe begon dat? Ja, dat begon toen pionierend natuurlijk. We hebben het over 1971. Toen was er nog nooit een protest tegen een snelweg geweest. En toen was er ook bijvoorbeeld, ja, nu heb je nog enige vorm van ruimtelijke ordeningsprocedures. Die had je toen nog niet allemaal. Dus de politiek moest ook als het ware uitvinden hoe ze ermee om moesten gaan. Ja. En dat leidde ertoe dat de minister van Verkeer Waats, dat net nieuw kabinet, Trees Junior, die zei van nou, de gemeenteraad die mag binnen bepaalde grenzen nog zeggen van hoe ze het willen zien, waar die weg komt te liggen. Dat is trouwens iets wat tegenwoordig totaal niet meer wordt gegund aan gemeenten. Maar Jos, jij bent echt activist van het eerste uur. Ik vind het prachtig dat jij al zo lang verzet eigenlijk, hè, tegen die bomenkappen, voor het bos, tegen de snelweg. Die protesten die bereikten eigenlijk een kookpunt begin jaren 80. Hè? Ja. Anno nu, 2021, hebben we het vaak over de strijd van burgers tegen die verpletterd worden door de machtige overheid. Hè? Hoe was dat toen? Ja, het was ook een soort ontdekkingstocht. Want je begint natuurlijk met natuurargumenten. Maar gaandeweg ga je ook zeggen van ja, bijvoorbeeld als die weg moet worden aangelegd, doe hem dan zo smal mogelijk in zo'n betonnen bak. Want het Rijk wilde enorm breed met glooiende wanden. En zo kom je ook. En je gaat ook denken van, nou ja, is het echt onvermijdelijk om die weg aan te leggen? En zijn er geen alternatieven? Inzet op openbaar vervoer en zo. Dus zo begeef je ook steeds meer op het deskundigheidsterrein van Rijkswaterstaat. Het wordt ook steeds juridischer eigenlijk. Het wordt juridischer, maar ook politieker. En dat samen met ook wanneer het natuurlijk steeds dreigender wordt voor het bos. Ook met actievormen. En had je het gevoel dat ze luisterden? Dat de overheid wilde luisteren toen? Nou, eigenlijk totaal niet. Want je kon gewoon zien dat Rijkswaterstaat alles in eigen regie wilde houden. In 81 bijvoorbeeld, toen was net de wet openbaarheid van bestuur aangenomen. En wij waren een van de allereerste groepen die een beroep deden op de wet openbaar bestuur. En toen hebben we opgevraagd de adviezen aan de minister. En toen bleek dat Rijkswaterstaat, in tegenstelling tot wat hij aan de Tweede Kamer zei, helemaal niet om alternatieven had gevraagd. Oh. Nee. Maar op een gegeven moment waren ze eigenlijk door ook alle juridische procedures heen. Maar wilden ze toch gewoon gaan kappen? En wat hebben jullie toen gedaan? Nou, toen hebben we dus in 82 het bos bezet. Ook omdat nog niet alle juridische procedures afgerond waren. Want er liep nog een procedure tegen de bouwvergunning. En toen hebben we dus zijn het bos ingewandeld en daar tenten opgeslagen. En de volgende dag met een grote demonstratie het bos bezet. Ja, bezetting van een bos. Vind ik wel mooi. Ja, dat klinkt ook heel gezellig op een of andere manier. Toch? Dat was het ook. Ja, zeker. Een heel dorp was het bijna in het bos. Alleen, je werd wel op de zondagochtend ontwaakt door de ME die iedereen eruit kon jagen. Maar we kwamen gewoon weer terug. Ja, we hebben een heel mooi oud geluidsfragment van die bezetting van het bos. Ja, zo klonk dat. Prachtig. Hoe lang hebben jullie daar gezeten uiteindelijk? Een week. Dat is kort, ja. Nou ja. Ja. Op de donderdag, zoals bekend, werd het bos gekapt op vrijdag. Ja, hoe ging dat eigenlijk? Want jullie zaten in het bos en kwam dan in één keer, hoe kom je dan in één keer te weten, ze gaan toch kappen? Ja. We hadden daarnaast ook een soort actiecentrum, de Cargador hier in Utrecht. En er kwamen allemaal telefoontjes binnen van bijvoorbeeld van iemand die moest repareren met de muziekkapel. En die zei van ja, de hele muziekkapel is opgeroepen voor ME-diensten. En toen kwam een telefoontje van de kok van de Kromhoutkazerne, dus vlakbij het bos. Die kok die zei van ja, ik moet koken voor 1000 man. Trek je conclusies maar. Ja, dan weet je al wat er aan de hand dan is. Weet je, en toen kwam er ook nog de radioverkeersinformatie om 3 voor 6 elk jaar, elke dag in die tijd. En zei dat de provinciale weg van Utrecht naar Bunnik voor 48 uur gestremd zou zijn. Ja, nou dan was het helemaal duidelijk. Wat hebben jullie toen gedaan? Nou, het eerste wat ik deed was in ieder geval alle journalisten van de perslijst bellen. Van hallo, er wordt morgen gekapt volgens ons. En journalisten heel verbaasd, want de politiecommissaris en de burgemeester had net gezegd dat er nog een week lang in ieder geval niet gekapt zou worden. Maar goed, dat betekende wel bijvoorbeeld dat die journalisten als het ware aan onze kant het politie de volgende dag zouden afzien komen, dan krijg je toch een ander soort verslaggeving. Ja. Ja. En verder hebben we natuurlijk onze... Ja, we hadden een bellijst met 1500 mensen. Die maar is het bos ontruimd uiteindelijk? Ja, en niet zo'n beetje ook. we hadden dus een bellijst met 1500 mensen. En daarvan zijn er 500 mensen die kwamen al 's avonds om onder de bomen te slapen en het af te wachten. En de anderen die konden niet meer komen, omdat bos tot verboden gebied werd verklaard. Wij hadden ondertussen ook een kort geding aangekondigd om het kappen te voorkomen. Was dat het laatste redmiddel? Ja, het kort geding doe je dan om dan het schorsingsverzoek bij de Raad van State een kans te geven. Ja. Dus onze advocaat, het moest allemaal heel snel. Dus onze advocaat had contacten bij het NOS Journaal. Dus werd via het NOS Journaal het kort geding aangekondigd. Ja, maar toen, dat is heel gek gegaan. Hè? Er is ook een mooie andere tijd ook over gemaakt. Die hebben Frank en ik ook zitten kijken. Dat kort geding, dat loopt op een gegeven moment nog. En dan blijkt, terwijl het kort geding, er is nog geen uitspraak. Dan is de kap van die bomen is al begonnen. Hè? We hebben daar een fragmentje van. Ik heb in de schorsing contact gehad met het beleidscentrum van het hoofdbureau van politie. En daar heb ik gesproken met telefonisch met de hoofdofficier van justitie en met de burgemeester. Ik heb van hen begrepen dat kort voordat ik belde, vanuit het bos Amelisweert de mededeling was gekomen dat een kwartier tevoren de laatste boom was gekapt en dat de aannemers zich aan het terugtrekken zijn. Nee, dat is verschrikkelijk. Dit is bijna niet voor te stellen. Het lijkt wel een film, hè? Dat verwacht je toch helemaal niet dat dit echt gebeurt. Tijdens de uitspraak kom je erachter dat ze gewoon het gedaan hebben al. Ja. En het wrange is ook dat het kort geding 4 uur was uit. Het zou om 9:30 plaatsvinden. Het werd 2:30. Omdat het Rijk zei van ja, we willen het eerst goed kunnen voorbereiden. En ondertussen begon ze exact om 9:30 juist met het kappen van het bos. Maar Joost, hoe voelt dat? Ja, onwerkelijk. Zo'n soort rillingen over de rug gevoel. En tegelijkertijd zo het besef van ja, dit is dus precies dus heel versneld afgedraaid wat er al die jaren ervoor is gebeurd. Dat er wordt gekapt terwijl je aan het procederen bent. Ja. Hoe zag het gebied eruit daarna? Ja, als nou ja, je ziet soms beelden van Amazone oerwoud waar doorheen gerouwd wordt, zoiets. Want Rijkswaterstaat zou dus op zich netjes volgens de kapvergunning houden ze dus dagen moeten doen over dat bos te kappen. Ja, maar ze hebben gewoon heel snel gedaan. De grootste bulldozers van de Oosterscheldewerken hebben ze tegenaan gezet om de boel om te rammen. Ja, en dat stuk, die bomen zijn geveld. Dat stukje, of geveld, hè, dat is nu asfalt. Daar scheuren de auto's nu overheen. Dan gaan we terug naar het heden, 2021. Els Rijke van de actiegroep Amelisweert niet geasfalteerd. Als jij dit nou zo hoort, dit verhaal, hè, begin jaren 80. Ja, eigenlijk min of meer genaaid bij een kort geding. En de bulldozers die stonden al klaar. Wat denk je dan als je dat hoort? Ja, ik denk wel dat kan ons natuurlijk weer gebeuren. Hè? Dus er loopt nu weer een procedure nog steeds bij Raad van State. Dat is dus door dezelfde groep waar Jos ook bij zit. Ja. Maar wij hebben denk ik nu net zo weinig vertrouwen in dat dan in die zin ook wordt tegengehouden. Of dat ze dat netjes gaan uitspelen. Ja. Zeg maar. Gaan jullie het bos ook bezetten als dat nodig is? Ja, dat is zeker wat wij ook zeggen. Van als het echt niet anders meer kan. En als het laatste redmiddel, zeg maar, dan gaan wij ook de bomen in en het bos bezetten. Inderdaad. Ja? Ja. Hoe bereid je zoiets voor, een bosbezetting? Ten eerste verzamelen we heel veel mensen. Dus we hebben is dat wel handig om het te vertellen nu op de radio? Ja hoor. Mogen best weten. Ja, dus we hebben een. Mogen die weg dan, hè? Dus je moet er dan ook maar echt blijven. Misschien zit je er wel tot Sint-Jutemus. Ja, dat zou zo kunnen. Kijk, je kunt natuurlijk een bomenkamp maken waar je redelijk goed kunt leven, hè, voor een tijd. Er zijn ook bomenkampen in bijvoorbeeld in Duitsland, die mensen wonen er jaren of maanden. Dus op zich kan dat allemaal. Dus we zijn mensen aan het ten eerste mensen aan het verzamelen, aan het mobiliseren. We hebben een website, ikgadeboomin.org. Daar kunnen mensen zich opgeven. Daar hebben we nu iets van 2500 mensen, geloof ik, zich opgegeven. Zo. En die willen alle 2500 de boom in? Die zeggen dat ze de boom in willen. En dat we zijn ze nu. Ik zou wel zeggen, ik wil het wel steunen, maar om dan nou in een boom te gaan zitten. Ja, maar ze kunnen ook niet. Ik weet ook niet of het goed is als ik in zo'n boom ga zitten. We hebben hele grote, dikke eiken. Oh ja. Maar ze kunnen ook niet allemaal in de boom. Want er zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Hè. Er zijn er een aantal honderd, maar niet duizenden bomen. Dus er zijn ook heel veel mensen die doen andere rollen. Dus mensen kunnen helpen met eten brengen of met het transporteren van dingen of op een andere manier steunen. Ja. Maar we zijn wel degelijk ook mensen aan het leren veilig te klimmen in de bomen. Ja. Dus we geven het klimtrainingen en andere soort trainingen. En gewoon echt mensen mobiliseren om dat te kunnen doen. Het klinkt natuurlijk ontzettend mooi, maar ja, toen de tijd, in de jaren 80, is het uiteindelijk toch misgegaan. Ben je niet bang dat eenzelfde soort scenario er nu aankomt? Dat kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, ja, dat weet je niet. Maar ik ben in ieder geval wel bereid om echt de bomen in te gaan. En dat proberen zoveel mogelijk ook te zorgen dat het tegen wordt gehouden. Wat vind je van zo'n verhaal van Jos eigenlijk? Vind je het inspirerend? Ja, het is zeker inspirerend. En wat ik ook heel inspirerend vind, is dat mensen er nog steeds nu bij zijn eigenlijk. Het is natuurlijk een heel lokaal protest wat zich hier afspeelt. En veel mensen die er toen bij waren, die zijn er nog steeds. Die zijn ook nu nog betrokken. Of mensen die nu bij onze actiegroep zitten, waarvan bijvoorbeeld hun ouders betrokken waren. Dus dat is denk ik ook voor heel veel mensen inspirerend. En heel veel mensen die komen ook naar ons toe. We hebben bijvoorbeeld ook infostandjes in het bos. En dan kom je mensen tegen en die zeggen ook van dit is gewoon absurd. Het was toen gebeurd en dat moeten ze niet nu nog een keer gaan doen. Die snelweg had er niet moeten komen en hij moet al helemaal niet verbreed worden nu. Het gekke is wel een beetje, er lijken niet heel veel mensen voor dit plan te zijn. Nee, ik ben er ook. De gemeente, volgens mij is de burgemeester ook tegen. Ja, de burgemeester heeft zich ook er tegen uitspreken. De gemeente op zichzelf, de provincie, die zijn er tegen. Maar die hebben gewoon niet zoveel in te brengen hier. Dus dat is ook nog eens het probleem. Dat is het rare. Door de crisis en herstelwet mogen de gemeente en de provincies helemaal niks inbrengen. Maar het gevoel ontstaat een beetje. Dat leeft tenminste ook in Haagse kringen. Is dat minister van Nieuwenhuizen gaat het in dit geval over. Dat zij heeft nog echt geprobeerd om dit er nog snel doorheen te drukken. Ja. Ze is al hartstikke nat gegaan bij de Raad van State in 2019. En ze heeft gewoon precies hetzelfde plan nu weer ingediend. Nu met een verhaal over stikstof. Dat waarschijnlijk ook alweer onderuit wordt gehaald. Ja. Ze heeft het ingebracht bij een andere snelweg, de Via 15. En daar heeft de Raad van State gezegd, beste minister, dit klopt nu. Ik krijg nog een half jaar om iets beter te verzinnen. Maar Jos, heb je het gevoel dat het ook goed gaat komen? Want jullie zijn in hoger beroep gegaan, hè? Met in ieder geval de kerngroep Ring Utrecht. Ja. Heb je daar vertrouwen in? Eigenlijk best wel. Ik denk dat we een ongelooflijk sterk verhaal hebben op een heleboel onderdelen. Het stikstofverhaal is nog altijd helemaal rammelend. Maar nut en noodzaak van de verbreding wordt steeds meer onderuit gehaald. En daarnaast een heel ingewikkeld verhaal waar ik niet verder over zal duiden. Over dat je dus om het grondwater tegen te houden, want het ligt verdiept, moet je aan beide kanten 70 meter diepe schermwand aanleggen. Dat zorgt ook dat het nu bedrag inmiddels al op 1,5 miljard staat. Nou, dan is bijna de moeite toch niet meer waard. Kun je beter een vliegbaan boven laten vliegen of zoiets. Of een vliegtuig. Ja, kun je nagaan wat je allemaal niet kan doen met 1,5 miljard. Maar Jos, vind je het fijn dat er nu nog steeds, er op de dag van vandaag, zoveel protest is tegen die bomenkap? Ja, steengoed. Ja. En ga jij straks ook weer de boom in? Nou, waarschijnlijk daar net onder met jullie praten. Heel goed. Ja. Jij zegt ik ga die boom wel in. Al duurt het een maand. Nou, ik zal er ook af en toe wel uitkomen. Ja. Maar wat denk jij? Wat zegt jouw gevoel? Denk je dat jullie tegen kunnen houden? Ik denk eigenlijk, ik zie de kans best wel groot dat we er helemaal niet in hoeven. Dat het gewoon stopt. Omdat het is gewoon een absurd plan wat überhaupt niet had moeten komen. En ik denk nu ook met de coronacrisis nu. En we zien dat mensen gewoon ook eigenlijk minder gebruik gaan maken van die snelweg. Ja. Wordt het nog minder belangrijk. Meer thuiswerken. De klimaatcrisis wordt ook steeds urgenter. Dus een overheid die dit door gaat zetten, dat is echt belachelijk. Ja. Nou ja, je voelt je in ieder geval gesteund, neem ik aan, met 2500 mensen die al hebben gezegd, we gaan met z'n allen de boom in. Dat klinkt goed. Jos Kloppenburg van Vrienden van Amelisweert en Els Rijken van Amelisweert, moet ik dat eigenlijk zo zeggen? Amelisweert? Amelisweert, niet geasfalteerd. Bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt. Oké. Okay. Where am I? Ja, het is weer zover. Die verrekte Maaive Bijen, die kon er niet laten. Ze heeft zich ergens in Utrecht verstopt. En de grote vraag is, weet u waar ze is? Eens even kijken of ze überhaupt contact kan maken met ons. Mai, ben je daar? Zeker weten, Frank en Erik. Zoals altijd, weer ergens op een bijzondere plek. En daarom heb ik weer dus hints voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Ja, zeker, maar we zijn helemaal klaar. We hangen aan je lippen. Op deze plek kon je dag en nacht terecht. Maar of je dat wil, is een andere vraag. En je portemonnee kun je maar beter thuis laten. Kun jij daar wat mee? Je portemonnee kun je maar beter thuis laten. Zou niet weten. Je kunt er dag en nacht terecht. Je zit niet in een of andere nachtkroeg die nu niet open is door corona. Toch, Maai, of wel? Nou, was wel gezellig geweest. Lekker dansen in mijn eentje in een discotheek. Ja, waarom niet? Ja, maar daar ben je niet. Nee, helaas niet. Oké, nou ja, mochten mensen in Utrecht wel al een gevoel hebben van ik weet waar Maai voorbij staat, laat het even weten in onze Radio 1-app. Dijkstra en Evenblij. Judy Blank gooide hoge ogen met haar vorige album Morning Sun, opgenomen in Nashville. Ze stond in het voorprogramma bij Wilco en Beth Hart. Sir Elton John plaatste haar in zijn persoonlijke Spotify-playlist. En als eerste Nederlandse artiest stond ze op het grootste Americana-festival, Americana Fest in Nashville. Ja, doe maar. En een jaar geleden won ze het popstipendium op Noorderslag, een prijs voor het grootste muzikale talent. Met dat gewonnen geld zou een nieuw album worden opgenomen. Opnieuw ook weer in Nashville. Maar toen kwam corona. En nou ja, de rest, die kennen we wel. Goed dat je er bent. Judy Blank, hoe is het? Ja, goed. Ik heb weer een uitje vandaag. Hoe fijn is dat? Ik mag weer ergens naartoe. Ik weet die voor die Vredenburg zelfs. Je staat op het hoofdpodium. Ja, op het hoofdpodium. Zover heb ik het nog nooit geschopt. Nashville. Wat is er zo mooi aan Nashville? Nashville is is eigenlijk het songwriting mecca voor heel veel mensen. En heel veel mensen denken natuurlijk automatisch aan country, maar het is voor mij echt de liedjesstad. En ik ben daar eigenlijk net zo omarmd als dat ik hier in Utrecht ben omarmd 7 jaar geleden toen ik hier kwam wonen. En hoe komt dat? Ik weet niet, misschien... Ik zal je eerlijk zeggen, Judy Blank, ik ben ook wel eens in Nashville geweest. Echt waar? Een geweldige start vond ik dat. En dan heb je een heleboel cafés daar, hoe heet het ook alweer? De Boardwalk of zo, geloof ik. Broadway. Broadway, ja. Maar dan heb je allemaal van die cafés, daar treden mensen op. Dat zijn zo'n zingende stucadoors, die zijn nog beter dan 10 keer Ilse de Lange en Waylon samen. Ja, dat klopt. Maar zitten toch die mensen te wachten op Judy Blank? Niet daar op die strip. Nee, maar er is in Nashville ook een hele leuke, eigenlijk een beetje een independent scene. En daarin heb ik het gewoon best wel goed gedaan de afgelopen jaren. Niet op Broadway, daar ben ik eigenlijk nooit geweest. Behalve... Dat is echt het country deel, hè? Ja, dat is echt het country deel. Dat alternatievere deel eigenlijk. Zeker. Maar Judy, is het ook wat Nashville en wat Amerika met zich meebrengt, is natuurlijk een beetje dat American Dream gevoel. Is dat ook wat je erin trekt? Misschien wel. Als kind keek ik met mijn vader bijvoorbeeld altijd actiefilms over Amerika. Ja. Gewoon elke dinsdag, donderdag en vrijdagavond was het vaste prik. Ik en pa keken naar een actiefilm. En ik was zo getrokken als kind al door Amerika. Ik wilde daar gewoon heel graag zijn. En toen ik muziek ging maken, toen trok dat eigenlijk alleen maar nog meer. En zeker toen ik in de folk en Amerikanen wat bekender werd. Maar ben je niet voor de muziek naar Amerika gegaan dan? Niet specifiek? Nee, niet specifiek. Was je al muzikant voordat je daar naartoe ging? Dat wel. Ja, ik had toen net een album gemaakt. Toevallig ook met Roy van Roosendaal. Die hier ook zit. Ja, dat is de toetsenist. Nou, hallo Roy, goedenavond. Goed dat je er bent. Vanavond is hij toetsenist, maar hij is ook producer. Okay. En hij is nu mijn nieuwe plaat aan het produceren. Of ja, doen we een beetje samen, Roy. Toch? Ja, Roy heeft geen microfoon. Ik kan alleen maar knikken. Hij knikt. Het is waar. De duim gaat nu omhoog van Roy. In 2014 nam ik mijn eerste plaat op. En dat was ook hier in Utrecht. Ja. In het oude Kytopia. En... Oh, van Kite Man nog? Ja, zeker. Oh, ja. En daar nam ik mijn eerste plaat op. En die had ik net opgenomen. Alleen, die is grandioos geflopt. Die plaat. Oh, ja. Roy, je hebt toch iets niet goed gedaan toen. Nu gaan de duimpjes omlaag bij Roy. Ik ken Roy namelijk van die tijd. Hij werkte toen mee aan die plaat. En ik was gewoon te bleu. En ik wist niet zo goed wat ik te vertellen had. Ja. Maar ik heb die plaat gemaakt. En daarna ben ik naar Amerika gegaan. Zo van, ik weet het niet. Hier in Nederland kan ik het eventjes niet vinden. Mm-hmm. En via heel veel omwegen ben ik uiteindelijk in Nashville terechtgekomen. Maar wat is er dan gebeurd met jou in Amerika, in Nashville, dat er in één keer een kwartje is gevallen? Nou, het begon eigenlijk in Louisiana. Daar heb ik 2 maanden gezeten en daar heb ik les gegeven aan kinderen op een basisschool. Okay. Daar heb ik muziekles gegeven. Alleen, ik speelde piano en er was er geen piano. En toen heb ik van iemand een gitaar geleend en heb ik in een heel korte tijd heb ik gitaar leren spelen. En dat was eigenlijk het verschil. Want toen ging ik ook eigenlijk die muziek weer luisteren en weer liedjes schrijven. En steeds meer daar optredentjes regelen voor mezelf. Want ik zat er 2 maanden, ik had alle tijd. Ja, ja. Dus heb je daar gitaar leren spelen? Ja. Nou, dat lijkt me wel fijn om het daar dan ook goed op te doen. Is het heel anders dan om iets op te nemen ook in Amerika dan in Nederland? Ja, zeker. Want ik heb toen, zeker in Nashville, daar werkt het vaak zo, dat je gewoon eigenlijk naar een studio gaat en een producer kiest. En die persoon die kiest dan mensen uit die je eigenlijk niet kent en nog nooit hebt gezien. En die laat je dan binnenkomen. En die mensen zijn zo ontzettend goed. Die kunnen in 3 takes jouw liedje erop zetten. Soms wel in 1 take of in 2 takes. En ik dacht ook, ja, moet ik niet de demo's doorsturen? En toen zei die producer waarmee ik daar werk, die zei, nee, dat hoeft niet. En ik dacht, nou ja, maar dat gaat hartstikke veel tijd kosten, dacht ik, in de studio. Dan moeten al die mensen die liedjes nog leren. En dat kost geld, want dan moet je nou langer blijven. Tijd is geld. Ja. Nou ja, ik kan je vertellen, de plaat die ik nu aan het maken ben, die heeft veel meer gekost dan de plaat die ik daar aan het maken ben. Ja, omdat ik er nu voor heb gekozen om het juist met mensen te maken die ik ken. Oké. Je gaat een liedje voor ons spelen nu. Wat ga je spelen? Een nieuw liedje dat ik eigenlijk vanuit Radio 1 heb geschreven. Dus het leek me wel leuk om die... Vanuit Radio 1? Ja, zeker. Zo. Er was een programma, ik weet even niet meer hoe het heet, maar Lockdown Sessions. Tim Knol heeft dat ook gedaan. En ja, ik en Bertel volgens mij ook. We moesten toen een liedje schrijven tijdens de eerste lockdown. Okay. En dat was mijn liedje. En het liedje heet Dinosaurs. En dat heb ik nu opgenomen met Roy. Oké, Dinosaurs. Over de eerste lockdown. Weet je nog, Frank, de tijden van de eerste lockdown? Nou, het voelt alweer als 15 jaar geleden. Maar goed, ik ben blij als we er straks helemaal vanaf zijn. Maak je klaar, loop richting gitaar. Ik zie de dinosaurussen staan ook al klaar op de versterker. En dan kondig ik je even aan. We gaan luisteren naar Dinosaurs van Judy Blank. Okay, I just gotta be brave. It's only fleeting, heads down, sitting it out in the TV keeps repeating what it's all about. They say it's okay, you just gotta behave. Me, myself, and all my friends patiently waiting. Halfway alive, but there's too many things I wanted to try, and it's okay. But what about cocaine? And what about the spring dance, summer camp, and my Paul McCartney pizza party basement jam? Are they okay? I just wanna play. Naar de allereerste lockdown. Judy Blank, begeleid door Roy van Roosendaal met Dinosaurs. Dank jullie wel. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Ja, deze week werd de Libris Literatuurprijs weer uitgereikt. De prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Een behoorlijke happening in de literaire wereld natuurlijk. De prijs ging naar Jeroen Brouwers met zijn roman Cliënt E. Busken. Maar volgens de Utrechtse schrijfster en muzikant Aafke Romeijn hier bij ons, had die prijs aan iemand anders toebehoord. Aafke? Hallo. Wie had er moeten winnen? Marieke Lucas Reineveld. Ja, Marieke Lucas Reineveld voor haar boek Mijn Lieve Gunsteling. Ze was wel genomineerd, ze stond op de shortlist. Ja. Maar waarom had zij moeten winnen volgens jou? Nou, allereerst omdat haar boek gewoon waanzinnig goed is. Het is super origineel. Ze heeft een literaire stem die echt zeldzaam origineel is en ontzettend virtuoos. Maar daarnaast, omdat de Libris eigenlijk altijd al naar oude witte mannen gaat... Die bijna doodgaan. Het is een beetje een soort van traditie. Een soort cadeautje eigenlijk nog even als oeuvreprijs. Voor ja, het is net alsof de jury ieder jaar weer een soort van schrikt van... oh shit, die heeft hem nog niet gehad en die is inmiddels 88. Ja, in dit geval was dat wel zo. Jeroen Brouwers, groot schrijver, had hem nog nooit gehad. Ja. Zeggen ze, die moet die prijs hebben. Absoluut. En het is een goede schrijver. Hij heeft ook een heel goed boek geschreven. Maar ik vind Marieke Lucas Reineveld... absoluut beter. Maar hoeveel vrouwen hebben die prijs in de geschiedenis eigenlijk van de Libris Literatuurprijs gewonnen tot nu toe? Nou, de prijs is 28 keer uitgereikt. Ja? En 3 keer is hij gewonnen door een vrouw. En de laatste keer was in 2016. Dat was Connie Palme. En daarvoor heeft het heel lang geduurd voordat een vrouw hem kreeg. En toen was er ook een discussie. En toen in 2016 kreeg Connie Palme hem. En toen zag je de hele... organisatie opgelucht ademhalen van kijk... Eindelijke vrouw. We kunnen het heus wel en daarna waren het gewoon... Maar toch even, Aafke, vind jij nou dat het boek beter is van Marieke Lucas Reineveld... of zeg jij, nee, ze had moeten winnen, want ze is een vrouw. Dat is ook belangrijk. Ik vind allebei, absoluut. Maar ik vind zelfs als je de boeken van Jeroen Brouwers en Reineveld... even goed zou vinden, bijvoorbeeld... Dan vind ik toch dat diversiteit en zeker ook verjonging... de doorslag moet geven. En ik heb toch heel erg het gevoel bij de Libris... dat er vaak gekeken wordt naar... kunnen we het maken dat deze persoon hem niet krijgt? Hoe zien die jury? Zijn dat ook eigenlijk hoofdzakelijk mannen? Nee, helemaal niet. Dat is wel heel lang zo geweest bij heel veel juries. Liliane Ploemen was voorzitter, hè? Precies. Van die jury. Ja. Nee, de jury bestond uit 3 mannen, 2 vrouwen. Maar er is inmiddels best wel wat onderzoek naar gedaan. En het maakt dus niet zoveel uit of je vrouwen in een jury zet. Omdat er zijn een aantal redenen waarom dat eigenlijk heel weinig effect heeft. Ten eerste... worden boeken van vrouwen veel minder snel als literair gezien... door recensenten, door uitgevers en dus ook door het publiek. Vrouwen vinden dat ook. Dus vrouwen zijn ook zo geconditioneerd. Dus je kan een vrouw wel in een jury zetten... maar ze heeft in wezen dezelfde jury in haar hoofd zitten als de gemiddelde man. Er valt nog een hoop te leren wat dat betreft. Ja. Maar toch nog eventjes nu naar Marieke Lucas Reineveld. Schrijfster in Utrecht stond dus wel op de lijst met Mijn Lieve Gunsteling... Kun jij kort vertellen waar het boek over gaat? Het boek speelt zich af op het platteland van Nederland. En het gaat over een meisje, een jonge puber... die opgroeit op een boerderij. En zij krijgt een soort van relatie met de 40-jarige veearts... die daar iedere week komt. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van de veearts. Dus eigenlijk vanuit degene waarvan je denkt van... je bent een viesbeuk. Ja. Maar het is... zo knap geschreven dat je toch elke keer een soort als lezer schippert tussen... vind ik hem nou een verschrikkelijke smeerlap of snap ik het eigenlijk wel? Ja. En dat is vind ik er heel knap aan. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb het boek ook gelezen, Mijn Lieve Gunsteling. Ik vond het een fantastisch boek. Ik vond het geen gemakkelijk boek. Nee, dat is het niet. Ik vond het, weet je wel, het zijn lange zinnen. Soms 2-3 zinnen per pagina. Ik vond haar vorige boek, De Avond is Ongemak... dat vond ik echt een hartverscheurend mooi boek. Ik vond deze wel wat taaier. Snap je wat ik bedoel? Ja, er zijn meer mensen die dat vinden. Ik had eigenlijk het tegenovergestelde juist... omdat er zoveel lange zinnen in zitten... was het net alsof je erin mee wordt gezogen... en eigenlijk niet meer los kan komen. Wat ook wel weer taai is op zijn eigen manier. Maar ik heb het echt in één ruk helemaal uitgelezen. Ik kon gewoon niet stoppen met een soort van carousel van beelden die maar doorging. En aan welke kant zat je dan? Zat je aan de sympathie kant van die veearts? Of vond je het uiteindelijk toch een smeerpijp? Nou, je kan sympathie hebben voor iemand die ziek in zijn hoofd is. En dat gebeurt in dit boek. En ik denk dat ontzettend knap is als je dat lukt als schrijver. Want wat hij doet, dat is heel bizar. Je gaat er toch mee. De setting van die boeken van Marieke Lucas Reineveld... boerderij, toch een beetje bekrompen milieu, veeartsen en zo. Is dat nou heel Nederlands? Ja, ik vind van wel. Maar het is een Nederland wat zeker bij onze generatie schrijvers weinig ziet. De meeste debuutromans of romans überhaupt... spelen zich toch vaak af in een randstedelijk milieu. De hoofdpersonen zijn vaak studenten die nog een beetje worstelen... met allerlei millennial problemen, zeg maar. Dat soort koek. Maar er is natuurlijk een ontzettend groot deel van Nederland... dat niet de Randstad is, waar ook heel veel mensen wonen... die dingen meemaken als ze opgroeien. En in dat opzicht is dit wel echt oer-Nederlands en oer-Calvinistisch. Ja, in dat opzicht sluit het misschien wel eerder nog aan bij ja, weet ik veel, Jan Wolkers, Jan Siebelink of zo, dat soort vrijheid? Ja, daar heeft het wel wat van weg. Sowieso die hele coming of age vanuit een Calvinistische achtergrond. Daar is absoluut een parallel te trekken. Alleen, wat ik zo interessant vind, is dat die boeken zich heel vaak afspelen op het moment dat iemand zich los wil maken van een heel religieuze achtergrond. En bij Marieke Lucas Reineveld is dat allemaal veel diffuser. Dus het is dat die hoofdpersoon die wil zich helemaal niet per se losmaken. Die zit meer met zichzelf in de knoop dan met die achtergrond. En dat maakt het veel subtieler, laat ik het zo zeggen. Los even van dit boek. Hè. Jij vindt dat zij een unieke stem is in de Nederlandse literatuur. Waarin zit hem dat voor jou? Het zit voor mijn gevoel vooral in de originaliteit. En dat heeft heel erg te maken met haar stijl. Dus even los van, je kan zeg maar inhoudelijk kun je allerlei parallellen trekken met andere boeken of andere schrijvers. Maar de manier waarop ze schrijft en de beelden die ze gebruikt, heel poëtisch. In mijn gevoel is, en ik lees behoorlijk veel en ook al behoorlijk lang, dat je zo'n talent, dat je die echt maar één keer in je lezerscarrière tegenkomt in je eigen taalgebied. En dat je die dus ook... Dat zijn grote woorden. Zo. Ja, dat zijn grote woorden. Die moet je echt koesteren en die moet je prijzen geven. Dat is gewoon, dat hoort zo. Ja. Daar zijn ze voor. Ja. Tijd voor een nieuwe prijs dus eigenlijk, zeg jij. Ze hebben de Boekerprijs, hè? Ja, natuurlijk. Dat is groter dan een Libris. Ja, zeker. Jongens, kom op. Je gaat een stukje voorlezen voor ons. Welk stukje leidt het heel even in, als je wil? Nou, het is helemaal aan het begin. De veearts begint het boek met een soort monoloog van tientallen pagina's. Eigenlijk is het hele boek één monoloog. Waarin hij eigenlijk een soort van inleidt wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus dat hij verliefd is op dat meisje. En ik ga een stukje van een zin voorlezen. Oké, nou, ja. Steek van wal. Ik begin ergens halverwege. En ik kende je al van kleins af aan. Ik kende je door en door. Al was je te jong om door mij begeerd te worden en tegelijkertijd te bezield en te ongeduldig voor nog meer betutteling en vaderlijkheid. En aan je houding zag ik dat je je wilde losmaken van het ouderlijk gezag van de boerderij waar je opgroeide en die de naam De Huls droeg, vernoemd naar W.G. van der Huls, de enige schrijver die je pa kende en van wie hij het hele oeuvre had stuk gelezen en waaruit hij op goede dagen nog aan jou had voorgelezen. Gelezen, waarna je droomde met dat je een suikerbol was, dat iedereen zich aan je verlekkerde en een hap uit je wilde nemen, dat je mierzoete lichaam steeds beschermd moest worden tegen de koning. Ik ga nog een keer lezen dat boek. Ja, toch weer opnieuw proberen. Ik het hoor. Ja, sorry Afrika, we moeten het vragen. Het hoort bij de rubriek. Traditioneel, het hoort bij deze rubriek. Is dit nou literatuur voor in of voorbij het haardvuur? Ja, weet je, deze literatuur die knettert zo hard dat hij zijn eigen haardvuur aansteekt, denk ik. Dus ik zou hem erbij houden en zeker niet erin gooien. Hartstikke goed. Dankjewel, Aafke Romeijn. Ja, u kent het verhaal. Onze verslaggever Maaije Verbeij is ergens in Utrecht. Maar waar? Luisteraar Willy King, goede naam, die denkt dat jij misschien op de Domtoren staat, Maai. Is dat zo? Nou ja, met mijn conditie dan ben ik er nog niet. Dus nee, ik ben Heb niet, jij zo'n slecht, extreem slechte conditie, Maaije Verbeijen? Dat wist ik helemaal niet. Dat zou je niet zeggen, hè? Ja, niet op de Domtoren, maar Thomas Nelissen... die denkt dat je misschien op het Zandpad staat. De voormalige Rossenbuurt in Utrecht. Is dat echt waar, Maai? Nou, ik kan me voorstellen dat het voor sommigen handig is... Om dan je portemonnee dan thuis te laten. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben daar ook niet. Oh, nou heb je dan... Vertel nog eens wat. Hier komen de hints. Van hygiëne hadden ze hier waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En Utrechters liepen hier liever met een boog omheen. Oké. Dit klinkt een beetje als Eriks oude studentenkamer, maar die was in Groningen. Als dat is een nare opmerking weer. Nou ja, het is wat het is. Weet u wel waar Maaije staat? Laat dan een reactie achter in de NPO Radio 1 app. Ja, zanger Lucky Fons, die woont niet in Utrecht, maar hij komt wel graag. Want in Utrecht, daar wonen zoveel meisjes. Sterker nog, nergens in Nederland wonen zoveel meer vrouwen dan mannen dan hier in Utrecht. Per 73 mannen, noteer die Frank even blij, wonen 100 vrouwen in Utrecht. Staat genoteerd. Ja, dat is voor de single vrouwen slecht nieuws, maar je kan er wel een leuk liedje over schrijven. Tenminste, dat dacht Lucky Fons. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. Ze hebben lang blond haar. Ga je mee naar Utrecht? Zie je meisjes daar? In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. In Utrecht wonen meisjes. Utrecht wonen meisjes. Ze hebben lang blond haar. Ga je mee in Utrecht? Zie je meisjes daar? Yeah. In Utrecht wonen meisjes. Oh. Utrecht wonen meisjes. Utrecht wonen meisjes. Helemaal. Utrecht wonen meisjes. Yeah. Ja, dat was Lucky Fons met... Wat is dit een geweldig nummer, Frank Evenblij. Ja, dat is een fantastisch nummer. Die zo wat een goed de auto weer even draaien. Goed, al sinds 1945 vormde het Zandpad een kaart langs de Vechte Rosse buurt van Utrecht. Bezoekers kwamen in hun auto's langs en de prostituees stonden achter het raam in grote woonboten, oftewel hoerenboten. Zo, dat, vind je, dat heb je dan gewoon op Radio 1 gezegd. Hè? Ja, Hollands kun je het krijgen, maar dat beruchte zandpad bij elke Utrechter wel bekend, dat is waar eenmaal. Ja, want in 2013 werd dat zandpad gesloten en de beroemde boten, de hoerenboten, die zijn verdwenen. Maar als u uit pure nostalgie toch eens een keertje de sfeer wilt proeven, dan kan dat bij het kunstcollectief Nijverheid. Want die hebben een paar van die hoerenboten gered. Zo is het toch, Daan Bramer? Zeker, dat klopt. Eigenlijk in eerste instantie niet eens bedoeld als om hun peeskamer te redden van de ondergang. Maar juist bedoeld om eigenlijk meer ateliers te bouwen op onze locatie. Maar gaandeweg kwamen wij eigenlijk erachter dat alle boten aan het verdwijnen waren en dat er een stukje Utrechts cultureel erfgoed zou verdwijnen. Ja, want jullie hebben drie van die boten gekocht, hè? Ja, nou, wat trof eigenlijk maar twee, maar... Ja, wat is er nou? Twee of drie? Nee, maar we hebben er één gekregen. Oh, één gekregen. Ja, want die was gezonken, die wou niemand hebben. En die hebben we toen erbij gekregen. Okay. Dus, wie bood ze te koop aan? Ja, uiteindelijk Wegra, de grootste exploitant van de hoerenboten. Die gingen ze allemaal verkopen, want die hadden geen vergunning meer. En moesten op die plek weg. Ja, precies. Een beetje een Hollandse vrouw, maar wat kostte die boten? Nou, het was een veiling, dus er zijn er weggegaan voor 20.000, 30.000. Maar wij hebben uiteindelijk dus voor één juridisch dan een euro betaald en voor de andere ieder 1.000 euro. Ja, ja. Dus... Nou, jullie hebben die boten in beginsel eigenlijk aangekocht, hè? Atelierruimte creëren. Ja. Wat tref je dan aan in zo'n voormalige hoerenboot? Nou, het is wel heel bijzonder dat volgens mij hebben ze echt gewoon op de dag van sluiting alles losgelaten. Want de lakens lagen er nog, de pakjes condooms, de genotspelletjes, de bordjes van welke taal ze spreken. Alles lag er gewoon. Echt waar? Zelfs gebruikte condooms kwamen we tegen. Het was eigenlijk wel heel bijzonder om te zien dat het niet even opgeruimd was of weggehaald. Nee, alles was er gewoon. Alsof ze ter plekke waren overvallen of zo? Bij wijze van, ja, ja. Alsof ze inderdaad alles in één keer vanwege een luchtalarm losgelaten hebben. Ja. Maar het is een stuk geschiedenis van Utrecht. Maar waarom zijn deze zandpadboten eigenlijk belangrijk? Nou, ik denk dat sowieso is het inderdaad voor de Utrechtse geschiedenis eigenlijk best een bijzonder iets. Utrecht was heel vooruitstrevend in de periode van de zandpadboten. Toen prostitutie eigenlijk een beetje verbannen werd en niet mocht, is er na de oorlog eigenlijk is het eigenlijk door de bevrijders grootgemaakt. Die waren natuurlijk ver van huis en hadden hun behoeftes. Die begonnen in de binnenstad in huizen, moesten daar vertrekken en zijn uiteindelijk in zandbadboten zijn de prostituees gaan wonen en werken. Want in het begin woonden ze er zelfs in. Het was gewoon werk aan huis eigenlijk, heel vooruitstrevend. Hoe, nog even voor mijn beeld, hoe ziet zo'n boot er dan uit? Hoeveel kamertjes heb je? Ja, het varieert van 4 tot 5 kamers. En ze zijn 4 bij 4. En bijna elke kamer heeft een... Is groot? Er zit ook een badkamer in en een toilet. En er zaten ook kasten in voor het beddengoed voor de eerste 24 uur. Want dat was elke keer huurde je de kamer voor 8 uur. En dan had je nog 2 kasten met dag en nacht weer het schone beddengoed. En zo werd er eigenlijk 24 uur gebruik van gemaakt. Ja. Jullie hebben dat gekocht, hè? We hadden het net over in het begin zoals atelierruimte. Waarom hebben jullie nu wel gezegd van, nou, we moeten toch een deel hiervan behouden? Ja, omdat wij zagen dat bij bezoekers eigenlijk iedereen heel erg nieuwsgierig was. Van, goh, hoe ziet dat eruit? Hoe ging dat eraan toe? En wij voelden ook de geschiedenis. Bijvoorbeeld de vensterbanken, daar zag je gewoon nog de tenen van... Ze zaten vaak op barkrukken. En je zag de tenen nog in de vensterbank staan. De afdruk van de tenen. Ja, dat was er helemaal uitgesleten uit het hout. Echt waar? Ja, dat was heel bijzonder. Fascinerend, vind ik dat. Ik kan me wel voorstellen, tenen uit het hout, dat is wel heel mooi. Maar wie komen daar nou op af? Zijn dat voornamelijk mensen uit de omgeving, uit Utrecht? Het is echt van alles wat erop afkomt. Het is sowieso ons eigen publiek. We trekken veel cultuurpubliek vanwege optredens, maar ook exposities die we hebben. Maar het zijn ook mensen die ook leveranciers zijn zeer geïnteresseerd die langskomen. Het is echt heel gevarieerd, maar ook mensen maar die vroeger... Het is bijna een onderdeel van een expositie, zou je het eigenlijk kunnen... Ja, het is ook wel, het wordt ook wel zo gebruikt, maar het is inderdaad meer een museum. Maar het is inderdaad wel iets wat bekijks heeft, zeker. Ja. Nou is er een verhaal, Daan, want het is natuurlijk de wereld van prostitutie, misdaad, er hangen ook allerlei mysterieuze verhalen omheen. Ja. Er is een mysterie dat in een van die boten 80.000 gulden zit verstopt. Ja. Hoe zit dat? Dat verhaal en heb je het al gevonden? Nou, wij hebben het nog niet gevonden. We hebben wel inderdaad elk laadje en luikje open gedaan. Wij zijn het niet tegengekomen. En hooguit wat kleingeld, wat denk ik uit een broekzak gegleden was of zo tijdens het uittrekken van de broek. Maar verder dan dat is het niet. Waar komt het verhaal dan vandaan? Maar dat is natuurlijk prachtig. Ja, het is een fantastisch verhaal. En het zou kunnen zijn, er ging natuurlijk ook al wat zwart geld rond, dat inderdaad gebeurde. Ik zelf weet ik niet hoe het verhaal ontstaan is. Ik vind het ook wel een mooie mythe om eigenlijk in stand te houden. Ja, dat trekt ook bezoekers. Het is gewoon een verhaal dat het ergens tussen de muren kan. Maar wat denk jij dan, Frank? Jij zo meteen met een decoupier zou gaan. Oké, een plamuur mensen. Geld kijken. Zoeken. Nee, ik vind het verhaal natuurlijk eigenlijk wel prachtig. Weet je. Ja. Dat brengt ook iets moois met zich mee. Komen er ook dames die daar vroeger publiek aan komen kijken? Komen er ook wel eens mensen die daar vroeger gewerkt hebben? Ja, die zijn er ook geweest. Ook omdat wij een documentaire gemaakt hebben over de zandpadboten die we vertonen in het Zandpadmuseum. Maar die zijn er ook die toch nog terug willen kijken naar de tijd toen het ooit daar gaande was. Ja, maar het is hoe dan ook een stuk dat hoort bij de geschiedenis van deze stad. Ja, absoluut. Ja. Ik neem aan dat jullie nu nog gesloten zijn. We zijn nu nog gesloten, omdat inderdaad de doorstroomlocaties zijn dicht. Ja, maar dat komt als het goed is een beetje vaart in. Nou ja, het schijnt dat het qua... omdat het toch valt onder musea. En het schijnt dat het niet essentieel is. Ik heb dat ergens gehoord. Ik weet ook niet waarom. Ja, wie bepaalt dat, hè? Essentieel of niet? Maar goed, de hoop is wel dat het weer op termijn open gaat. En dan kan iedereen het bezoeken. Zeker. Ja. Ja. Dankjewel, Daan Bramer van collectief De Nijverheid. Hey, kun je er binnenkort langs, Frank? Kun je zoeken naar die 80.000 euro? Ja, dat lijkt me prachtig. Verstopt, vind je mooi. Ja. En er komt natuurlijk hartstikke veel muziek uit Utrecht. Spinvis, alhoewel, dat is eigenlijk Nieuwegein. Kaipman is er nog, Claudia de Breij. En wat dacht u van deze jongens? Dit is geen klein beentje meer, hoor. Kensington met Done With It.

In Rotterdam is het Eurovisie Songfestival officieel van start gegaan. Tijdens de openingsceremonie presenteerden zich bijna 40 zangers en zangeressen. Bij de Erasmusbrug werden ze welkom geheten door burgemeester Abu Taleb. Niet alle deelnemende landen waren aanwezig. Polen, IJsland, Malta en Roemenië zitten wegens corona in quarantaine. En de inzending van Australië kan niet komen vanwege coronabeperkingen in dat land. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht trekken er opnieuw buien over het land. Morgenmiddag kunnen die ook vergezeld gaan van onweer en hagel. Tussen de buien door komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt maximaal een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shamma, shamma, lafie. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij het tweede uur van Dijkstra en Even Blij Ter Plekke. Live vanuit Tivoli, Vredenburg in Utrecht. Ook de stad waar 2 eeuwen geleden terug massaal homo's werden vervolgd. Morgen is de internationale dag tegen homofobie. Tijd om eens in die merkwaardige geschiedenis te duiken. Ja, en het gaat vanavond in Utrecht natuurlijk ook over Anton Gezink. Waarschijnlijk de grootste sporter ooit uit de Domstad. Met broer Gerard Gezink spreken we over hun jeugd in Wijk C. En hoe moeder Gezink, let op, zoon Anton nooit in een judopak heeft gezien. Er is nog meer live muziek van Judy Blank. En we gaan het hebben over de enige Nederlandse paus. Die kwam, u raadt het al, uit Utrecht. Maar nu eerst even de Champions League finale tussen Chelsea en Barcelona is begonnen. Jawel, de vrouwen Champions League finale met onze eigen Lieke Martens in de basis. Krijn Schuitenmaker van de NOS die volgt uit voor ons. Krijn, hoe gaat het met onze Lieke? Ja, fantastisch, want na 34 seconden was daar het eerste schot van Lieke Martens op het doel. Op de lat, de bal kwam terug. Zo. En via een Duitse verdediger van Chelsea in het doel. Dus na 35 seconden was het al raak. En staat Barcelona op een 1-0 voorsprong in deze finale. Unieke finale mag je wel zeggen. Want de laatste 5 keer was het toch echt Olympique Lyon dat de finale wist te winnen. En ook in die finale stond geen Engels of geen Duitse ploeg dit keer. Geen Franse ploeg in de finale. Maar Chelsea tegen Barcelona, de 2 kampioenen. En Barcelona leidt met 0-1 binnen een minuut. Nou, dat doen ze beter dan de mannen. Dankjewel, Krijn. We spreken jou straks. En dan nu, waar denken Utrechters aan bij het woord Utrecht? Denkend aan Utrecht. Het eerste waar ik denk aan Utrecht zijn de grachten. De bruggetjes, het uitzicht, eten aan de werfkelder. Wat je echt gegeten moet hebben zijn de pannenkoeken bij de muntkelder. De grachtjes? Ja, de grachtjes. Gewoon dat je daar... Aardbeienbavarois. Aardbeienbavarois. Maar dat, ja, het accent. Ik denk dat we dat iets meer mogen eren. Ja. De Dom. Ja, je ziet hem niet, dus je hebt er op dit moment helemaal niks aan. Maar hij schijnt er wel te zijn. Dus daar zijn we super blij mee natuurlijk. Als ik aan Utrecht denk, dan denk ik aan de Kanaalstraat, de winkelstraat in Lombok. Het is er eigenlijk altijd een zooitje. Heel veel toeterende auto's en mensen die zomaar oversteken. Maar er is ook zoveel leuks. Je hebt winkeltjes, je hebt supermarktjes, je hebt een paardenslager, je hebt Jopies bloemenzaak. Het is eigenlijk een straat waar je alles hebt met heel veel verschillende culturen. Dat is super tof. Terrassen. Ja. Ja, heel veel fietsen. Heel veel studenten. Voetballers onder andere. Zoals? Marco van Basten, Wesley Sneijder. Ik heb nog met z'n opa gevoetbald. Dus ja, dat is altijd wel leuk. Ik juist eigenlijk aan de Tuinstraat die hierachter zit. Dat is best wel dicht bij ons huis. En dat is echt een hele gezellige winkelstraat met allemaal van die kleine winkeltjes. En je hebt daar een kazerij en een bakker en van alles en nog wat. Dus dat is eigenlijk echt een knusse straat, zeg maar. Oh, en ledig erf trouwens ook. Qua karakter, de Utrechter is een beetje chagrijnig, maar stiekem wel heel leuk. Je moet ze even leren kennen. En dan, als ze jou niet kennen, dan zijn ze eerst een beetje chagrijnig. En dan maak je een slechte grap. En dan klaren ze gewoon helemaal op. En dan wordt het gewoon fantastisch. Nou, Utrecht, mooie stad. Wat zei die man? Marco van Basten. Marco van Basten, ja. Maar een kazerij, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Is ook allemaal Utrecht. Is ook Utrecht. Morgen is het weer de internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. Op die dag vragen LHBTI+ organisaties wereldwijd aandacht voor de sociale onwenselijkheid van homohaat. En dat is hard nodig. Zeker, want zo blijkt het onderzoek van Movisie dat bijna 60% van de gaykoppels in Nederland niet hand in hand op straat loopt om negatieve reacties te voorkomen. Ook heeft 22% van de LHBTI's in Nederland ooit aangifte gedaan van een fysieke of seksuele aanval. En durven nog altijd 2 op de 5 jongeren op school niet uit de kast te komen. Ja, discriminatie en uitsluiting en homofobie zijn helaas nog altijd aan de orde van de dag. En daar hebben ze in Utrecht een lange geschiedenis mee. Want de eerste homovervolgingen begonnen ooit hier op het Domplein. Hoe dat precies zit, gaan we bespreken met Evert van der Veen. Kersverse ridder in de orde van Oranje Nassau. Want, Evert, jij hebt 3 weken geleden een lintje gekregen voor jouw werk voor de community. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Heb je hem niet op? Nee, dingetje? Dat mag toch niet? Nee, jawel, je krijgt zo'n dingetje dat je kunt dragen, volgens mij. Ja, maar dat is volgens mij alleen bij hele feestelijke gelegenheden. Okay. Is dit er een? Nou ja, wij vinden van wel. Ja, we zijn blij dat jij er bent. Je bent er, ja. Frank zei net al in de inleiding. Utrecht heeft een geschiedenis met anti-homo-geweld. En die geschiedenis gaat terug tot in de 18e eeuw. Wat was er aan de hand in die tijd? Ja, dat blijft gewoon heel bijzonder dat er in 1730 opeens een enorme heksenjacht op wat toen heette sodomieten is geweest. En die is inderdaad in Utrecht begonnen en die is door heel Nederland en Europa gegaan. Er zijn 350 processen gevoerd, er zijn 80 mannen gewurgd, er zijn honderden, zo niet duizenden, op de vlucht geslagen. Het is echt een totale heksenjacht geweest. Maar het is bizar, want we spreken over de 18e eeuw. Want hoe werd er in die tijd tegen homoseksualiteit aangekeken? Je kijkt met de bril van nu naar toen. Wat strafbaar was, was sodomie. En dat was een handeling. Dat was namelijk anaal seksueel verkeer. Dus in feite was het ook strafbaar om, als je getrouwd was, je vrouw te neuken. Maar om maar plat te zeggen. Maar daar ging het strafhof niet op in. Het strafhof ging in op mannen die het met mannen deden. En dat noemen we dan tegenwoordig toch wel homoseksuelen. Ja, okay. Sodomieten noem je het al, of sodomie. En daar is het woord mietje ook van afkomstig, als ik me niet vergis. Precies, ja. Ik heb nooit geweten, eerlijk. Maar even wat ik niet snap, hè. Hoe komt het dan dat die, wat jij omschreef, de hele heksenjacht, en die werd ontketen. Hoezo ontstond dat dan hier in Utrecht? Ja, zoals een heleboel enorm indrukwekkende gebeurtenissen in de wereld was dit een ordinaire burenruzie. De kustor van de Domtoren, die woonde ook in de Domtoren, die had last van al dat gekletter van die dronken soldaten de hele tijd en die vond dat er wat aan moest gebeuren. En toevallig zag een van zijn zoons twee heren de liefde bedrijven. Op de tweede etage daar, de Egmondkapel daarnaast. En dat was net de druppel die de emmer deed overlopen. En de volgende dag is hij naar het gerecht getogen op 12 januari... om aangifte te doen. Okay. Zo'n onschuldig begin is het geweest. Ja, dat is wel krankzinnig. Maar dat gebeurde dus achter de Dom. Maar het ging dus eigenlijk om overlast. Ja, eigenlijk wel. Gewoon een schreeuwende, dronken mensen. Ja. Dachten, nou, daar moeten we wat aan doen. Weet je wat, we geven die twee gasten aan. Ja, ja. We hebben allerlei historici, hebben allerlei prachtige verhalen gehad over waarom het precies dan was en waarom toen. Ja, we weten het niet. We weten alleen dat hij toen aangifte deed. En toen die aangifte had gedaan, zoals dat daar gebruikelijk was, werden de mannen opgepakt. Die werden natuurlijk gemarteld en die moesten namen geven. En dat lukte. En toen kwamen er steeds meer namen. En zo is die heksenjacht vanzelf begonnen. Maar was dan de Dom, of de omgeving van de Dom, was dat dan een cruiseplek uit de 18e eeuw? Ja, mooi. Ja, cruise zal niet. Cruise heeft trouwens ook zo'n geschiedenis, hè? Kruisbanen is dat, hè? Okay. Dus in Nederland is het de baan geworden en in het Engels is het cruising geworden. Ja. Maar inderdaad, het zal niet zo geheten hebben, maar het was een cruising area of een baan, omdat in meer dan 50 jaar daarvoor was het middenschip van de Dom was ingestort en de resten daarvan lagen daar nog steeds. Als een soort ruïne. En dat was natuurlijk een heerlijk plekje om allerlei geheime ontmoetingen te hebben. En dit gebeurde er ook. Ja. Okay. Hoeveel mannen zijn er nou uiteindelijk opgepakt? In Nederland zijn er uiteindelijk 350 processen gevoerd. Ik weet niet precies hoeveel, maar ongeveer evenveel mannen. Er zijn er 80 gewurgd in Nederland. En in Utrecht waren dat er 18. En in Europa bij elkaar iets van 110. Goh, ongelooflijk. 80 mensen, 80 mannen in Nederland gewurgd omdat ze homoseksueel waren. Ja. Het was echt. Toen de ketting eenmaal ging. Losging, zeg maar. Ja. Zag je gewoon dat. Er ontstond gewoon zo'n. De zondebok was het, hè? Maar is er ergens een verklaring voor te vinden, behalve dan, hè, die toevallige situatie van het overlast achter de Dom dan, hè? Dat anti-homogeweld zo rond die tijd van 1730 ineens zo hevig is opgeleid? Er zijn allerlei historici die daar druk mee zijn geweest en er is gewoon geen eenduidige verklaring. Het was al 2 eeuwen strafbaar. Het is toen een enorme golf geweest die 2 jaar geduurd heeft. En daarvoor, en toen was het ook weer over. En dit is de grootste vervolging geweest tot aan de Tweede Wereldoorlog toe. Ja. Bij de Domtoren staat ook een homo-monument. Heeft dat ook te maken met deze geschiedenis? Ja. Ja. Daar staat de letterlijke tekst is ook 18e eeuw, sodomie. Barend Blomzaad en 17 andere mannen werden in Utrecht veroordeeld en gewurgd. Vandaag homoseksualiteit. Mannen en vrouwen kiezen in vrijheid. Ja. Mooie tekst eigenlijk. Ja, het is ook een mooi plekje. Ja, Utrecht is, ja, gek genoeg, u kunt bij de bakermat van homogeweld in Europa geweest in die tijd. Dat is eigenlijk een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad. Hoe gaat de gemeente Utrecht hier eigenlijk mee om? Ja, ik heb de indruk dat de gemeente zich wel zeer bewust is van het feit dat omgaan met diversiteit gewoon echt een belangrijk element is. En ze hebben nu ook een aantal mensen, waaronder mij, gevraagd om gewoon die geschiedenis toegankelijk te maken en een soort audiotour van te maken door de stad. Mm-hmm. Queer Your Stories heet het. Waarbij we ook dit steeds weer onder de aandacht willen brengen. Omdat, dat is dan meer persoonlijk. Tolerantie of acceptatie golft de hele tijd. Hè? En dat zie je steeds. De 18e eeuw was, of 1730 was dan zo'n dieptepunt. We hebben er nog vele gekend. Ik ben oud genoeg om ook nog meegemaakt te hebben dat ik er zelf ontzettend last van had. Hè? Dat je niet open kon zijn op je werk. Dat je opgepakt kon worden door de politie enzovoort. En, dat je opgepakt kon worden door de politie? Heb jij dat nou meegemaakt? Ja, heb ik nog meegemaakt. Maar waar werkte je dan? Ja. Waar werkte je dan? Dat was als student, ja. Je opgepakt door de politie? Maar welk jaar hebben we het over? Dan hebben we het over, dat was 1980 ongeveer. Ja, 1980 was het nog niet helemaal veilig om openlijk homoseksueel te zijn op alle plekken. Ja, ja, ja. Zo, ja. Ja, ik weet nog dat ik zelf inderdaad geleden. Een keer een... toen we zelf aangifte deden, omdat mijn vriend en ik in elkaar geslagen waren en dat niet helemaal goed verliep. En de enige agent die wel echt aardig was, op dat moment zegt van, ja jongens, jullie kunnen beter volgende keer niet meer hand in hand gaan lopen. Ja. Wat zeg jij dan als zo'n agent dat zegt? Ik heb hem geslagen. Echt? Je hebt die agent geslagen? Ja, ik was zo boos. Ja. Ja. Hoe gaat het nu eigenlijk met de homo-haat, met homo-geweld in Utrecht bijvoorbeeld? Ja, kijk, we hebben het nu over 3 eeuwen achter elkaar. Dan zie je natuurlijk ook gelukkig de enorme vooruitgang. Maar ja, de emancipatie is nog niet klaar. Je gaf net zelf al de cijfers. Ja, 60%. Ik loop ook niet graag gearmd. Ook niet door de binnenstad van Utrecht. Nee, want dat is niet echt prettig. Nee. En is dat in Utrecht nou voor jou ook anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam of zo? Of is dat een beetje hetzelfde? Nee. Dat heb je toch in heel Nederland wel. Ja. Ik schrok eerlijk gezegd wel een beetje van die getallen. Dat 60% niet hand in hand durft te lopen. Dat vind ik een krankzinnig hoog percentage. Ja. Ja, maar je moet je voorstellen dat als ik hand in hand met jou over straat ga lopen... en we doen dat een kwartier, dan hebben we 5 keer een nare opmerking gehad. Ja, op een gegeven moment hou je er wel mee op. Heb je het wel gehad, ja. Maar is dat wel eens beter geweest eigenlijk, hè? Als je dat nou bekijkt van 1980 tot nu, 2021... zijn er fases geweest waarin het toch makkelijker verliep? Of is het eigenlijk nooit anders geweest dan in het begin jaren 80? Nee, ik vind het eigenlijk in essentie enorm vooruitgaan. Ik bedoel, er kan zoveel meer dan er kon. En het is nu ook zo dat het gelukkig zo is... dat als het echt fysiek geweld is, dat we Nederland ook mee hebben. Mensen vinden het inmiddels onacceptabel. Gelukkig is dat heel erg veranderd. Dus het gaat wel vooruit. Ja. Even, morgen is de Internationale Dag tegen Homofobie. Wat ga je doen? Wat ik ga doen... Ja, ga je doen? Is dat voor jou een bijzondere dag? Ja, sta je daar even bij stil? Ja, zeker. Ja, ik hang ook even de regenboogvlag uit. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ja. Morgen is het trouwens ook 31 jaar geleden... dat homoseksualiteit officieel als ziekte uit de DSM is geschrapt. Hè? Het handboek voor psychische stoornissen... dat psychiaters wereldwijd hanteren. Daar heb jij je destijds ook heel hard voor gemaakt, toch? Ja, samen met een heleboel anderen. Maar waar we zo ontzettend boos over waren... we hebben in 1987 een groot congres georganiseerd toen in Amsterdam... om het voor elkaar te krijgen. En we dachten dat het gelukt was. En toen hebben ze bedacht dat egodystone homoseksualiteit erin moest komen. En wat is dat precies? Wat zoveel zeggen, als je zelf vindt dat het ziek is, dan is het ook ziek. En wat wij vertaald hebben van ja, als het maar vijandig genoeg is de omgeving, dan heb je er vanzelf problemen mee. Dus, maar het is 3 jaar later uiteindelijk echt geschrapt. Nou, heel goed. Goed dat je daarvoor blijft strijden. En morgen de regenboogvlag uit. Dankjewel, Evert van der Veen. Graag gedaan. Ja, we gaan even kijken naar Krijn. Die volgt voor onze Champions League finale van de vrouwen Barcelona-Chelsea. En daar is gescoord, Krijn, als ik me niet vergis. Ja, er is een doelpunt bijgekomen. Barcelona staat op een 2-0 voorsprong. Een strafschop. Het gebeurde allemaal in de 14e minuut. Hermoso, de topschutter uit de competitie en uit de Champions League. Want ze maakte er 6 in de Champions League voor Barcelona. Werd gestuit in het strafschopgebied door weer die Leupolds. Die ook al dat eigen doelpunt maakte. De scheidsrechter, een Duitser overigens ook, gaf meteen een penalty. De VAR moest er nog even naar kijken. En daarna was het Alexia Putellas die de 2-0 maakte voor Barcelona. Binnen kwartier dus. 0-2 in Gothenburg in de finale van de Champions League. Chelsea-Barcelona 0-2. Nou, die beker zit al voor de helft in de tas. Dat denk ik ook. Het is weer tijd voor live muziek. Judy Blank is hier gelukkig nog om een lied te spelen van haar nieuwe album. Hier is de Judy Blank, begeleid door Roy van Roosendaal op de toetsen met Cosmic Kids. This was my first time, do I know how to feel? I'm gonna try to keep you in my view. When there's nothing to hold, there is nothing to lose. Au revoir, you're a star. Dark matter, you and me, we're ruthless. I crossing your orbit? Are you crossing mine? I want to believe, but I miss every sign. Cosmic hit on the sidewalk. No one really wins. Can it ever end if it never begins? You're a star. Dankjewel, Judy Blake met Cosmic Kids. Ik vind het hartstikke mooi, Judy Blake. Ja, ik vind het ook prachtig. Dat zeg ik, vind het echt prachtig. Mooi met die toetsen erbij. We gaan nog even langs bij Krijn, want Krijn, volgens mij heb je nog een goaltje. Ja, Barcelona die gaat maar door. Ze maken in de competitie 4,9 doelpunten per wedstrijd gemiddeld. 128 goals in 26 wedstrijden, maar 5 tegen. En nu staan ze op een 3-0 voorsprong tegen Chelsea in de finale van de Champions League. Een aanval waarbij Lieke Martens was betrokken. Maar Bonmati mocht het afmaken in de 21ste minuut. 0-3 voor Barcelona tegen Chelsea. Nou, dat gaat lekker. Dankjewel, Krijn. Where am I? Ja, Maai voorbij. Onze verslaggever is ergens in Utrecht. En veel mensen hebben zo'n idee waar dat kan zijn. Maar we hebben weer een hoop reacties. Zo denkt luisteraar Maai. Dat jij in Hoog-Catharijnen bent. Klopt dat? Ja, ik ben daar zeker weten. Maar wel op een specifieke plek. Ja, een hele specifieke plek. Welke specieke plek dan? Ik ben, want we hebben veel reacties binnengekregen. Hoog-Catharijnen. Ja, dat is een gigantisch station. Waar ben je dan nu precies? Ik ben bij de beruchte tunnel in Hoog-Catharijnen. Onder de volksmond ook wel bekend als de Junkertunnel. Verdomd, die Junkertunnel. Weet je dan met die drugsgebruikers? Zeker, ja. Klopt. We zijn er wel eens geweest voor een opname. Ja, ik heb er ook wel eens een hele heftige andere tijd over gezien. Ja. Geloof ik. Goh, dat je daar bent. Ja, hoe is het daar? Ja, spannend. Denk niet zo grimmig als toen. Maar tot 1999 leefden namelijk in en rond het winkelcentrum honderden daklozen en junks onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zochten naar een plek om te slapen, voor warmte en bovenal drugs. Want cocaïne en heroïne vierden hoogtij. En een van die mensen die hier ook leefde was Jan van Ooyck. En die staat hier naast me. Welkom, Jan. Hallo. Hoe kan het dat er in deze tijd zoveel verslaafden waren, Jan? Het was de opkomst van de crack. Hè. Halverwege de jaren 90 is de crack vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid. En ja, crack is ontzettend duur. En dan in combinatie met heroïne, mensen vergaten hun huur te betalen omdat ze drugs nodig hadden. En kwamen op straat terecht. En dus hier in Hoog-Catharijnen en de Junkertunnel? Ja, veel mensen wel. Die kwamen gewoon op Hoog-Catharijnen terecht. Maar waarom dan juist in Hoog-Catharijnen? Het was eigenlijk een soort verzamelplek. Hè? Centraal punt in Nederland. Hoog-Catharijnen leende zich als een soort nachtopvang. Overdag was dan de tunnel een plek om te vertoeven. Zodat je niet in het zicht kwam bij de normale mensen. Het was een beetje verstoppertje spelen eigenlijk hier in Hoogkaterijnen. Ja, een beetje verstoppertje spelen inderdaad. Hoe ben je eigenlijk zelf in Hoogkaterijnen terechtgekomen? In 1999 ging mijn boekhouder er vandoor met mijn geld. En ja, ik was Nederland eigenlijk zo zat dat ik eigenlijk een ander leven wil beginnen ergens in Zuid-Europa. Weet ik veel waar. En ja, ik miste de trein naar Zuid-Europa. En kwam hier op Hoogkaterijnen een nacht terecht. En ben het gaan proberen, crack gaan proberen. En dat heeft me verslaafd gemaakt en hier gehouden. Dus als je die trein had gepakt, dan zag je leven er misschien heel anders uit? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hey, en hoe zag zo'n dag eigenlijk dan eruit als verslaafde hier bij Hoogkaterijnen? Voor mij was het voornamelijk... Ik hield me voornamelijk bezig met winkeldiefstal. Ik moet wel zeggen dat ik mijn winkeldiefstallen deed bij grote winkelketens. Omdat ik dan niet het gevoel had dat ik mensen dan persoonlijk deed benadelen. Maar ja, ik was de hele dag bezig met stelen werken. Of stelen, scoren. En gebruiken en zo ging het maar door. En nu staan we dus inderdaad voor de tunnel. Een bevoorradingstunnel voor winkels, maar ook een slaapplek voor junk, zei je al. Hoe was de sfeer hier? Grimmig. Er was een hoop haat en nijd onderling. Jaloezie, afgunst. En mensen die bedonderden elkaar bij het leven. En ja, er waren veel vechtpartijen en steekpartijen. Hè, maar volgens mij heb je dan echt heel wat bizarre dingen hier allemaal gezien. Kun je wat voorbeelden noemen? Nou ja, ik heb heel veel gekke dingen meegemaakt. Zelf ben ik neergestoken omdat ik niet wilde delen. Ik zat hier in de tunnel en er kwam een jongen die vroeg aan mij of ik met hem wilde delen. Dat deed ik niet, omdat ik niet genoeg had. En die pakte een schroevendraaier en stak zijn schroevendraaier in mijn borst. En hij gidste mijn spul weg en is hard weggelopen. Jeetje, en hoe gingen dan mannen en vrouwen met elkaar bijvoorbeeld om? Veel vrouwen die hier kwamen, dat waren natuurlijk verslaafden. Hè? Prostituee, heroïnehoertjes werden die ook wel genoemd. Maar als die meiden niet genoeg geld hadden verdiend voor hun pooier... Dan kregen ze nog klappen ook. En dat heb ik heel wat meegemaakt hier in de tunnel. Ja. En wat voor geur hing er dan hier in de tunnel? Niet zo heel lekker. Waarom niet? Voor 1999, want je zei net tot 1999, maar het is tot eind 2002 geweest. Voor 1999 was er helemaal geen toilet, geen chemisch toilet of iets dergelijks. En poepten en piesten mensen gewoon op de plek waar ze zaten. En waarom gingen ze dan plassen? Gewoon om een plek te bewaren? Ja, omdat je plekje ook heilig was. Je ging niet van je plek af. En hoeveel man stond hier dan in de tunnel? Nou, ik denk wel gemiddeld 100 man. 100 man? Ja. Over een hele dag gezien dan. Het was een komen en gaan van mensen die drugs kwamen kopen. En over een hele dag waren het minimaal 100. Hey, en de tunnel werd uiteindelijk ontruimd. En jij ging ook afkicken. En je geeft nu rondleidingen over deze tijd voor Utrecht Underground. En die is heel populair ook, die rondleidingen. Vind je het niet lastig om telkens terug te moeten gaan blikken naar die grimmige tijd hier? Nee, dat vind ik juist niet. Ik ben zelf medebedenker van Utrecht Underground. Samen met Annemiek Dijk. Zij werkte bij Altrecht Talent. En voor mij maakt het mij sterker door er juist iedere keer over te vertellen. En ik ben er trots op dat ik er bovenop gekomen ben. Nou, ik vind ook dat je enorm trots mag zijn op dat je bent afgekikt. En dat je dus nu ook rondleiding geeft. En enorm populair. Jan van Ooyek van Utrecht Underground, dank je wel. Frank en Erik? Ja, Mai. Goh, je weet ook al de meest pittoreske plekjes van de gemeente uit te zoeken. Hè? Hoe is het om daar zo te staan nu? Nou, ik vind het echt... je moet eigenlijk eens een keer langskomen. Want je kan ook langs lopen in die tunnel. Ook onder Hoogkaterijnen. En ja, als je het zo ziet en je ziet die oude foto's dan terug... en je ziet het nu leeg, dan denk je toch echt bij jezelf... van bizar wat hier allemaal is gebeurd. Ja, en hij geeft rondleidingen, hè? Goh, ik ben wel benieuwd naar zo'n rondleiding een keertje. Het is een enorm succes, dus je bent zeker welkom om bij Jan van Ooyek rondleiding te krijgen. Dat gaan we doen. Dankjewel, Mai, en dankjewel, Jan van Ooyek. Ja, Spinvis is natuurlijk beroemd als de man die op zijn zolderkamertje in Nieuwegein zijn eerste album in elkaar knipte en plakte. Maar hij bracht zijn jongere jaren door in Utrecht. En precies over deze tijd gaat dit liedje. was en een tik-tak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor eeuwig vergeten, koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Biltstraat waar ik toch niemand kende. Wat is dit toch een ongelooflijk allemachtig geweldig klassiek nummer, Frank. Voor ja. Ik vergeet van Spinvis. Voor ik vergeet dat ik jarig was en een tik-tak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Wat is jouw favoriete zin uit dit liedje? Ja, voordat ik eigenlijk dat hij vergeet de handen van zijn vader. De zomers en de handen van mijn vader vergeet ik op den duur. Ja. Het is pijnlijk, maar het is ook heel mooi. Prachtig. Dijkstra en even blij. Ja, dit is nog steeds Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Utrecht. En zeg je Utrecht, dan zeg je de Dom, dan zeg je de bisschop van Utrecht, dan zeg je kardinaal Simonus. En in dat mooie rijtje past ook de enige Nederlandse paus ever. Ja, paus Adrianus de VI, oftewel Adrianus van Utrecht. Die zat er zelf niet eens op te wachten om paus te worden. Hij werd in januari 1522 volstrekt tegen zijn zin in verkozen. En als hij hem had gelegen, had hij zijn oude dag lekker hier in de Domstad gesleten. Maar daar had het Vaticaan geen boodschap aan. Twan Geurts, biograaf van Adrianus de VI. Goedenavond. Hallo. Ja, wat was dat voor een man, die Adrianus? Adrianus was eigenlijk een hele sobere, ernstige man. Een hele slimme jongen ook. Burgerzoon. Burgerzoon? Burgerzoon. Zoon van een timmerman. Opgegroeid aan de Oude Gracht. Vlakbij. Een paar straatjes verderop. Ja. Maar hij kon goed leren. Heeft op de Latijnse school in Zwolle gezeten. Waarschijnlijk is naar Leuven gaan studeren. En werd daar binnen de kortste keren hoogleraar. En universiteitsbestuurder. En vanuit die functie ook adviseur van allerlei overheden. Dus binnen kortste keren was hij ook adviseur van de Staten der Nederland. Maar wat voor leven leidde hij voordat hij paus werd? Wat deed hij allemaal? Hij was hij begon dus als wetenschapper, heeft heel lang in Leuven gezeten. toen werd hij gevraagd om opvoeder te worden van Kareltje van Habsburg. En dat heeft hij gedaan. En het hof vroeg hem als adviseur. En Kareltje die maakte aanspraak op de troon van Spanje. En toen heeft hij Adrianus daar naartoe gestuurd als diplomaat. En gevraagd van zorg jij alsjeblieft dat ik die Spaanse troon kan krijgen. Want zijn broertje Ferdinand die had ook ambities. Een betere lobbywerk. Ga jij mee even naar Spanje. En Adrianus die was daar heel goed in. Dus die is daar naartoe gegaan. Die heeft op het sterfbed van de oude koning Ferdinand heeft hij die kroon uit het vuur gesleept voor Kareltje. Oké. Dus dat had hij goed gedaan. Goeie cv. Maar hoe word je dan in vredesnaam paus? Nou, op een gegeven moment heeft hij heel lang in Spanje is die gouverneur geworden van Karel. Die ging terug om zich te laten kronen tot keizer Karel de Vijfde. En die zei tegen Adrianus, wil jij alsjeblieft hier voor mij het Spaanse Rijk gaan regeren? Op een gegeven moment overleed paus Leo de Tiende, zo'n befaamde de Medici-paus. Mm-hmm. Plotseling, was nog in zijn veertigen. En toen kwam er een conclaaf en daar kwamen ze niet uit. De Fransen tegen de Duitsers was pure geopolitiek. Ja. En er was niet één kandidaat die 2/3 meerderheid kon krijgen. Toen ook al, hè? Toen ook al. Toen was Frankrijk tegen Duitsland, hè? Ja. Ongeveer een voetbalwedstrijd. Maar toen zeiden ze dus, er moet worden. Toen riep er iemand van, laten we anders die Hollandse paus Adrianus maar nemen. Die zat op dat moment in Spanje. Die was zich aan het voorbereiden op een oorlog met de Fransen. Dus hij was er zelf helemaal niet bij betrokken, bij dat hele besluit niet? Nee, hij was er niet. Hij kreeg in één keer een telefoontje. Een postduif. Hij zat in Spanje, gewoon. Als gouverneur, de Franse koning wilde Noord-Spanje binnenvallen. Dus hij zat daar in afwachting in de winter in Vitoria, een Baskisch dorpje. En daar kreeg hij na weken te horen dat paus was gekozen. Maar dan komt er mededeling. Goed nieuws en slecht nieuws. Je hoeft niet in de oorlog, maar je bent wel paus geworden. Ja. Had hij er zin in eigenlijk? Helemaal niet. Dus hij slaakte een hele diepe zucht en zei tegen de mensen die... Hij kwam een huis uit waar hij logeerde. En daar kwam die koerier, die kwam hem dat verhaal vertellen van beste Adrianus. Ik heb nieuws. Ja. Ik heb nieuws voor je, bent paus geworden. En toen zei hij, oh god bewaar me, jongens, help mij in deze... Want hij had er helemaal geen zin in. Het klinkt ook een beetje alsof, weet je, er is niemand anders over. Het doet mij een beetje denken aan Pierre Cardin, die uiteindelijk de winnaar van het Songfestival... dat maar Sieneke! Een beetje dat gevoel. Ja. Dat maar Adrianus! Maar eigenlijk was het zo. Dus ze kwamen er niet uit in de Sixtijnse kapel. Dan maar die Hollander. Ja. En die is ook... Als je dat leest, dat is goed, ook zo 500 jaar later... als je leest hoe het dan gaat. Hè. Ze hebben er genoeg van in die Sixtijnse kapel. Dat duurt allemaal veel te lang, ze komen er niet uit. Het is koud, ze hebben honger. En dan zijn ze doodop en dan roept iemand... als we dan die Hollander nou eens nemen. En dan zeg ik, laten we dat maar doen. Dat is prima. Maar dan komt Adrianus, die komt dus. Hè. Ja. Dat duurt even, dan ben je daar in het Vaticaan. Ja. Nodige tegenzin. Ja, met een nodige tegenzin. Hadden ze daar zin in, hem, die Italianen? Helemaal niet, want op het moment dat ze hem kozen... liepen de kardinalen al de Sixtijnse kapel uit. En het volk stond daar ze uit te jouwen. Van, wat heb je nou, barbaren het noorden? Kan je die nou als paus kiezen? Terwijl we... Dat college van kardinalen bestond natuurlijk uit de ruime meerderheid, uit Italianen. Ja. Kiezen we geen Italiaanse paus? Ja, hoe dom kan je wezen? Ja. Dus meteen al was er weerstand. De barbaren in het noorden, hoe kan je dat nou doen? Ja. Maar toen kwam die. Was de goede paus, onze Adrianus? Hij was. Hij heeft zijn best gedaan, zullen we het zo zeggen. Ja, dat klinkt het zelfs een 5,5. Hij heeft de tijd niet gehad. Hij had bijna een half jaar nodig om van Spanje in Rome te komen. Toen hij eraan kwam, brak de pest uit. Hij had met Luther te maken, die op dat moment in de opstand kwam. Hij had heel veel verzet uit het Vaticaan zelf. Die Italianen die wilden niet veranderen. Hij kwam daar om de zaak te hervormen. Ja. Tegen de vriendjespolitiek, tegen de corruptie. Dus hij was... Meer transparantie. Meer transparantie. Nieuwe bestuurstructuur. Ja. Nieuwe bestuurstructuur. Radicale ideeën. Maar hij heeft de tijd niet gehad om dat te doen. En hij in Spanje wordt hij nog steeds vereerd. Hè? Want hij heeft daar 6 jaar gezeten en dan lopen ze met hem weg. Ja. Maar toen hij daar aankwam, dat voelde niet goed met de Italianen. Die zagen hem niet zitten. Dus hij heeft zich daar ook vijandig gedragen. Nors, sober, zuinig. Hollands. Weet je, maar waar bleek dat dan uit, dat sobere? Nou, hij zat het liefst in zijn eentje. Zuinig. Zuinig. Eén pak. Een bordje, broodje met visje. Dat vond hij wel mooi. Ja. En een biertje erbij. En dan was hij klaar. Hij is vrij snel overleden. Ik geloof dat hij is nog geen 2 jaar pauze geweest. Hè? Is die dan vermoord? Hij is dus gekozen in januari 1522. Hij kwam pas eind augustus 22 aan in Rome. En hij is september het jaar daarop, 1523, is overleden. En dat hele ziekteproces en ook hoe hij erbij lag toen hij eenmaal dood was, lag hij opgebaard in de Sint-Pieter. En dat zag er toch wel vreemd uit. Dat lijk begon helemaal op te zwellen en het werd helemaal blauw. En, en de bewakers staar, die Spanjaarden, hè, zijn trouwe Spanjaarden, die zeiden, ja, dat kan zo niet. Volgens ons is er iets aan de hand. Oh ja? Is die vergiftigd? Is een luchtje aan, ja. Zat een luchtje aan. En hebben ze hem helemaal uit elkaar gehaald en alles bekeken. Maar ze konden niks geks vinden. Dus de conclusie was geen vergiftiging. Natuurlijk het ook. Maar dat vermoeden is eigenlijk altijd wel gebleven, een beetje. Ja, ja. Dat is wel een mooi mysterie eigenlijk. God, zou dat ooit nog terugkomen? Een Nederlandse paus? Nou, dat denk ik niet. Nou. Nou, ken jij iemand die potentie daarvoor... Nou, ik kijk hier naar meneer Geurts. Meneer Geurts heeft die ambities. Nee, dat is wel een job, man. Nee, maar als we er ooit eentje hebben gehad, die kandidaat was, dan was het Alfring. Maar Nederland was altijd veel te progressief. Ja. En ik denk dat Nederland nu veel te conservatief is. Dus lijkt me geen goed idee. We waren te progressief, maar we zijn nu te conservatief. Ja. Mij betreft wel, ja. Ja, dus ja. Ik kan me niet voorstellen dat deze... Dan moeten we met Adrianus doen. Maar hoe wordt hij herinnerd? Heel lang was dat een beetje de mislukte, de tragische paus... die er maar even gezeten heeft en niks voor elkaar gekregen. Maar je hoort toch nu steeds vaker wel van... nou, in die tijd dat hij er zat, heeft hij wel alles gedaan wat hij kon. Ja. Om de zaak daar uit te mesten. Want het was een bende. Het geld was op tussen die feest en de pauze waar hij in zat. Ja. Hij zat tussen twee de Medici in. Hmm. En hij heeft echt zijn uiterste best gedaan. Maar hij had geen geld en hij had geen medewerking. Dus hij is aan de stress gestorven. Ik heb dat nog gevraagd aan... Jaap van Dissel. Ja, sorry, ik twijfel even over zijn naam. Maar het RIVM. Ja, precies, ja. Die heb ik toen gevraagd. Even een gesprekje over de Nederlandse paus. Ja, nee, maar ik heb toen gevraagd... Had die corona? Dat ziekteproces voorgelegd, een beschrijving van dat lijk en zo. Ja. En hij kon daaruit afleiden dat... Corona. Corona. Had gekund. Nee, maar hij zei, waarschijnlijk is het... stress, een nierbekkenontsteking, zoiets. Ah, okay. Maar geen vergifting onwaarschijnlijk. Zou Jaap van Dissel een goede paus zijn, denk je? Ik denk dat Jaap van Dissel een uitstekende paus zou zijn. Als hij maar een mondneusmasker draagt. Dat is belangrijk. Neusmondmasker. Dankjewel, Twan Geurts, over het verhaal van de enige Nederlandse paus. Graag gedaan. Ja. Ja, iets verderop op het ledig erf staat het standbeeld van Herman Berkien, cabaretier en schrijver van Utrechts officieuze volkslied. Jong en oud, van bouwvakker tot student, iedereen biedt het mee. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Wolsendal. Utrecht, het mooist van allemaal. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Wolsendal. Utrecht, het mooist van allemaal. Ik ben geboren in een huisje in de Zakkendrarensteeg, vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Al de preu en gekke Bart de Bult en Kools de Kutjeskind, Schele Okkeloen en Blauwe Teus. Kon al mijn leven lang in Utrecht en ik heef het naar mijn zin, want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen. feesten of naar kroegjes. En je stapt het leven in met mooie moppels en een flipper aan de wand. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. Een bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het lange Rozendal. Utrecht, het mooist van allemaal. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alle hand. Een bruis aan alle kant, in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het lange Rozendal. Per jaar dan is het buurtfeest en dan wordt de straat versierd. We hangen vlaggen en wat slingers aan de kant. We happen koek, we lopen zak, er worden spelletjes gedaan. En na het dansen loopt het stevig uit de hand. Knappe rug is ook het zandpad. Bij genaamte gummi dreef te keren, genieten van een broodje warm vlees. Als de gordijnen zijn gesloten, nou dan hangt de boot goed scheef. Het is de dag en nacht, het rode lampenfeest. Utrecht, mijn stadje, daar gebeurt van alles. Ja, dat was Herman Bekkie met Utrecht, mijn statie. Mooi, dat Utrechtse accent voor jou was steeds beter. Ja, dat gaat er echt uit. Moet ik oefenen. Krijn, die volgt voor ons nog steeds de Champions League finale van de vrouwen. Lieke Martens met Barcelona tegen Chelsea. Hoe staat het erbij, Krijn? Het is rust, denk ik, nu, hè? Nou, bijna. We zitten in de laatste seconde en de Duitse scheidsrechter fluit nu af. Er is een doelpunt bijgekomen, want het is 0-4 voor Barcelona. En een hele belangrijke rol weer voor Lieke Martens. Want zij was het die een bal oppikte op een meter of 25 van het doel. De 16 meter in ging, de achterlijn haalde, de voorzet gaf. En de Noorse Caroline Graham Hansen in staat stelde om te scoren. Martens bij alle doelpunten van Barcelona betrokken. 0-4 is de stand bij rust Chelsea. Ja, een paar schotjes hebben we gezien van Yi, van Pernille Harder, ook niet de minste. Maar er is niet gescoord door Chelsea. Wel door Barcelona, 0-4 de stand bij rust. Nou, die vrouwen een stuk beter dan de mannen van Barcelona. Ja, straks in Langs de Lijn is Krijn weer met updates van de tweede helft van deze walkover. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, de Utrechtse Anton Geesing was zeldzaam succesvol op de judomat. Hij werd maar liefst 21 keer Europees kampioen. 3 keer wereldkampioen en natuurlijk Olympisch kampioen. Maar het allerbelangrijkste eigenlijk, hij was de eerste die een Japanner op het WK wist te verslaan. Ze wisten niet wat ze daar meemaakten. Ja, maar dat begon dus allemaal hier in Utrecht. In Wijk C groeide hij op. En in het oude stadion de Galgenwaard kwam hij voor het eerst in aanraking met de judosport. Begonnen als straatschoffie, maar uitgegroeid tot een van de grootste sporters aller tijden in Nederland. Ja, bij ons aangeschoven is zijn broer Gerard Geesink. Meneer Geesink, wat fijn dat u er bent. Helemaal goed. Wat doet u dan eigenlijk met u als u dit allemaal even hoort, dat rijtje? Ja, trots. Dat is het enige eigenlijk. En daarom doe ik het ook. Ik wil het gewoon nog een keer op de kaart zetten. Ja? Ja, daar doe ik het voor, ja. Is dat nodig om het nog een keer op de kaart te zetten? Nee, maar er zijn zoveel mooie dingen die eigenlijk de mensen voorbij gegaan zijn. Alleen al tot de Nederlander 2 keer wereldsportman van het jaar is geweest. Ja. Ik bedoel... Nou, meneer Geesink, ik laat het bij het begin beginnen. Hè? Ja, hij is opgegroeid, jullie zijn opgegroeid in Wijk C. Vlakbij. 50 meter vandaan. Wat was dat toen voor een plek? Een gewone plek. Met gewone mensen. Want het was wel een wat op elkaar kleefde, zeg maar. Volksbuurtje? Ja, heel erg. Ja, maar het wel een eerlijk buurtje. Want dat was het wel, ja. Ja, direct. Arme mensen, maar eerlijke mensen. En er kwam niemand om van de honger. Nee. Okay. Hoe zag men Anton eigenlijk in de wijk? Ja, daar keken ze vanaf het begin al tegenop. Ja? Maar hij altijd al zo groot? Hij had natuurlijk een geweldig groot lijf. Ja, maar toen was hij nog een beetje mager. Maar toen was hij 14 toen hij met de judosport in aanmerking kwam. Maar hij was ook 14 toen hij voor het eerst al kampioen van Nederland was. Met de blauwe band, geloof ik. Ja. Nou, in een 68 was hij het nog. Ja, dat is best een behoorlijke periode. Ja. Anton was 13 jaar ouder dan u. Hoe was eigenlijk uw relatie met hem? Goed. Ik ben overal met hem geweest. Ik ben met hem geweest in Rusland. Daar hebben we 3 interlands gehad. Toen zat ik in de nationale ploeg. Toen stond ik dus naast Ruska en Anton. Ja. Ik ben met hem Europa doorgetrokken. Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Ja, maar met broers onder elkaar? Heb je het ook vaak over wie is hier de sterkste? Nee. Nee, dat had ook geen enkele zin natuurlijk. Want hij was de sterkste? Ja. Hoe sterk was Anton Gesink? Nou, hij was sterk, maar hij was... Zijn techniek en zijn snelheid was zijn wapen. En op de grond natuurlijk. Ja. Ja. Hoe is Anton nou uiteindelijk in aanraking gekomen met die judo-sport? Ja, heb je gezien met een demonstratie in de Galgenwaard. In het stadion? Ja. En dat tijdens een rust of zo van de voetbalwedstrijd? Ja. En toen zag hij dat en toen dacht hij, dat is wat voor mij. Ja. Ja. En toen? En toen is hij naar de Van der Horst gegaan. En de Van der Horst die zat op het Oud Kerkhof, ja. Ja, Oud Kerkhof. En toen zei hij, ik ga op judo. En toen ging hij dat thuis vertellen, neem ik aan. En hoe reageerden uw ouders? Zeiden ze, goh, wat leuk. Die wist het nog niet eens, want die interesseerde ze ook niet. Deed hij dat zelf? Er werd helemaal niet... Nee, ja, gek, daar werd niet over gepraat. Hij deed sporten. En dat op mijn vader en moeder... Ja, mijn vader wist wel wat judo was. Maar mijn moeder helemaal niet. Interesseerde het ook helemaal niks. Ja. Nee, maar hij werd dus niet gebracht naar lessen? Van... Nee, maar jij mag het helemaal. Ja, zo gaat dat heden te dag, meneer Geesink. Ja, zeker, ja. Ja, nee, wij brengen die kinderen overal naartoe. Ja, ik vroeg een keer treingeld. Toen was ik 12 jaar, naar Harderwijk. Ze zei, je gaat maar op de fiets. U zit er nog op te wachten op het geld. Echt waar? Ja, dan kon ik daar naartoe. Daar is er niet aan mee. Nee. We mochten doen wat we wouden in de sport, maar... Weet je wat ik zo bijzonder vind van Anton Gesink? Hij ging in 1956, toen ging hij al voor het eerst naar Japan. Ja. Waarom ging hij naar Japan? Dat waren toen de wereldkampioenschappen ook, hè. Die waren in 56, ja. Ja, kijk, Anton die had... Normaal genomen had Anton 10 keer wereldkampioen geweest. Ja. Maar omdat er 5 jaar tussen zat... Ja. Snap je? Dus van 56 naar 61. Ja, dat kost gewoon iedere keer 5 jaar. Plus 61 naar 64. Ja. En 65, snap je? Ja, maar hij ging daar toch ook naartoe om te trainen met Ja, hoofdzakelijk, hè? Hoe keken die Japanners nou tegen hem aan? Nou, omdat ik zelf in Japan geweest ben 8 maanden. Nou, die hebben mij verhalen verteld. Ja, dat was onvoorstelbaar. Hij kwam daar binnen... En hij schijnt daar een slinger geweest te zijn. Dat die Japanners waren al voor de wereldkampioenschappen... al in 61 al zo goed als verslagen. Ja. Want toen werd hij, geloof ik, derde, ja. Had hij brons, maar toen was hij net 21, geloof ik. Maar toen Anton Gesink dan, die versloeg voor het eerst een Japanner op de WK... Hè, versloeg later ook een Japanner in de finale van de Olympische Spelen... vonden ze dat wel zo leuk eigenlijk in Japan? Nee, dat vonden ze niet leuk. Nee? Maar sportief genomen wel. Want ze hadden er veel respect voor hem. Oh jee. Persoonlijk konden ze zijn bloed wel drinken. Ja, dat kan je toch wel begrijpen. Maar ik bedoel, het traject Olympische Spelen en de wereldkampioenschap. Ja, ik vond, maar daar is niemand met mij eens... Ik vond 61 was een topresultaat. Toen waren de 3 Japanners. Hè? Eerste keer dat Anton Gesink wereldkampioen werd. 17 minuten en zoveel seconden. Had hij ze allemaal verslagen. Ja, dat is misschien ook wel de basis geweest. Ja, en... Maar even, hè, in 51 Nederlands kampioen, in 53 Europees kampioen... in 56 naar Japan om te gaan trainen. Hoe werd dat dan thuis bij jullie beleefd? Ja, hoe bedoel je? Nou, uw ouders. Oh nee, dat ben je gek. Hij kwam dan weer thuis tot hij wegging. Maar toen was hij al bij Jans... En die hebben het samen, hebben ze het wel gedaan natuurlijk. Maar ik neem aan dat ze gingen toch, als het zo goed gaat, dan gingen ze wel eens naar wedstrijden kijken. Nee. Mijn moeder nooit, die wist nog niet eens wat we deden. Die hebt nog nooit ons in een judopak gezien. Nooit één keer. Wacht even. De moeder van Anton Gesink heeft Anton Gesink nooit in een judopak? Nee. En mijn vader misschien een paar keer. Omdat ik de jongste was, toen ging mijn vader wel eens kijken. Naar de trainingen, maar wedstrijden hebben ze van ons nooit gezien. Nooit niet één wedstrijd? Nooit niet één wedstrijd. Waarom niet? Niet één, dat interesseerde ze niet. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Geen interesse? Nee, niks. Mijn moeder helemaal. Mijn vader was nog een beetje... wel trots. Ja. En ze wist wel wat er aan de hand was. Ja, leuk gedaan, Anton. Maar, niet tot ze daar naar de Polonaise voor gaat lopen. Maar ze deed mee, omdat ze het feestje leuk vond. Was Anton Gesink daar wel eens een beetje verdrietig over? Nee, juist nooit. Heel erg trots op. Want 2 jaar voor zijn dood zei hij het nog. Hij zegt, misschien zegt hij, ik kan het niet bewijzen... maar door hun gedrag, tot ze daar nergens mee bemoeid hebben... ben ik misschien wel zover gekomen. Ja. Want ik moet er niet aan denken, zegt hij tot zijn gezicht. Dat je moet vanavond vroeg naar bed. Of, nee, precies. Maar je moet, helemaal geen bemoeienis. Helemaal niks. Het hoogtepunt van zijn carrière was natuurlijk toch wel dat goud in Tokio. In 1960. Hebben jullie die wedstrijd wel live gezien? Ja, toch? Ja, ik weet het niet. Ik niet, hoor. Op radio, niet? Nee, want ik zat op mijn werk. Moest gewoon gewerkt worden. En mijn vader ook, ja. Ja, maar uw broer staat in Tokio. In Tokio, in de finale, man. Ja. Ja, maar zo was dat nou eenmaal. Ja. Ja. Dat is nou eenmaal zo. We wachten wel op, want ik geloof dat hij de finale had, s'morgens om 7:00. 7:00 of 8:00, geloof ik. Ja. Maar uiteindelijk komt hij terug in Wijkzee. En toen werd er toch wel even gefeest. Ja, en toch een juist. Even nog een fragmentje horen van het feest. Ja, laten we dat even horen nog. Daarna daverde de slager, lang leven Anton Geesing. Ja. En Antons moeder doet braaf mee. Ja, Antons moeder doet braaf mee. Ja, dat feestje vond ze wel leuk. Ja, natuurlijk. Dat is toch wel mooi om even terug te horen, dit, meneer Geesing. Ja. Bent u trots op uw broer? Ja, super. Hartstikke mooi. Ik vond het een prachtig verhaal. Ik ben het ook van Jans. Ik bedoel, die wordt de trainer. Nee, Jans, een vrouw. Oh, zijn vrouw. Want die waren vanaf de 17 jaar. Dat is een goede dia. Meneer Geesing, we moeten afronden. Ja. Bedankt voor uw prachtige verhaal. Geweldig om dit nog een keer te doen. Utrecht voor alle mooie verhalen. Absoluut, we komen nog eens terug. Maar het blijft altijd toch een tikkeltje ver rijden. BNN VARA. Wat vul je op deze week, Sander? Nou, mag ik toch weer even over onszelf? NPO Radio 1. Podcast. Het beeld van de buikspreekpop klopt hoogstens als projectie van de kijker. De stemming van Vullings en Van der Wulp. We beginnen even bij Rutte bij Niels. Het begon met een fout van mij. Dus dat was een fout. Mijn schuld is met een fout van mij begonnen. Is een paar keer niet goed gegaan, dat herken ik. Dat moet hij gaan loslaten. Ja? De kunst van het loslaten. Nou, dat kan hij dat? Nou, dat denk ik niet. Oeh. De podcast over actuele politieke kwesties. Knap, hè, dat ze dat allemaal kennen. Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. De nieuwe 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. NPO Radio 1.